ये मोहब्बत भी बड़ी ही जलील और ख्वार कर देने वाली शय है। प्लेन की लंबी सी सुरंग से बाहर निकलते हुए उसने उकता कर सोचा था। सफर था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे लाहौर से लंदन की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिली थी, सो सबसे पहले वो कतर पहुंची थी, जहां जहाज को शिकम सेर होना था। उसके बाद काहिरा, जहां 12 घंटे का कयाम उसके लिए एक डरावने ख्वाब से कम नहीं था। और अब वो बिलाखिर लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के छठे टर्मिनल पर उतर रही थी। उतरना भी क्या था, बस जहाज से बाहर आ गई थी। सुना था जहाज में सीढ़ियां वीढ़ियां भी हुआ करती थी, शायद पिछले वक्तों का किस्सा होगा। वो जब प्लेन में सवार हुई थी तो सोचा था, तब जहन भी तरोताजा था और वो खुद भी, लेकिन अब एक लंबे सफर ने उसे बेहद चिड़चिड़ा बना दिया था। हीथ्रो वैसा नहीं था जैसा दोस्तों ने बताया था, इंटरनेट पर देखा था या अखबारों में पढ़ रखा था। वो उससे कहीं बढ़कर था, पुरशिकवा बुलंदो बाला और किसी कदर हैबतनाक। उससे चिकने फर्श पर हैंड कैरी घसीटते हुए पहली बार वतन से दूरी और तन्हाई का एहसास हुआ, और साथ ही उमर एहसान पर बेहद गुस्सा आया। अच्छा भला उसे खुद लेने आने वाला था, फिर न जाने कैसे उसकी छुट्टियां एक मसला बन गईं और उसे हुक्म मिला कि वो अकेली रुख्सत होकर ससुराल चली आए। हालांकि निकाह के बाद से 3 सालों तक वो उमर को यही बावर कराती रही थी कि वो खुद उसे लेने पाकिस्तान आएगा तो वो आएगी, वरना वहीं बैठी रहेगी। और उमर का वादा भी यही था कि दुल्हने अकेली ससुराल आती अच्छी लगती हैं भला। मगर इस मगर के बाद बज़ाहिर सब खत्म हो जाता था। यार समझने की कोशिश तो करो, मैं नहीं आ सकता, मैं आना चाहता था यार, मगर इस मगर के बाद वो गहरी सांस भरता था, ऐसी गहरी सांस के इमामा चारों शाने चित हो जाती थी। उसकी खामोशी का फायदा उठाकर उमर का इसरार बढ़ने लगता। मैंने 3 सालों से तुम्हें नहीं देखा, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। मैं नहीं आ सकता तुम्हें लेने इस साल, मम्मी डैडी भी यही प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर चलेंगे। वो इस साल हज के लिए सऊदीया जाना चाहते हैं और वहां से पाकिस्तान विजिट करेंगे। मैं और इंतजार नहीं कर सकता यार, मैं थक गया हूं, प्लीज तुम आ जाओ। ये उमर के अल्फाज नहीं होते थे, बल्कि कोई जंतर मंतर होता था जो अच्छी भली इमामा आफाक अली को चिड़िया, बुलबुल, कोयल टाइप कोई परिंदा बना देते, और उसका दिल चाहता कि वो उड़कर उमर के पास चली जाए। गुज़िश्ता 3 सालों में उमर एहसान ने उसको इतना चाहा था, इतनी मोहब्बत दी थी कि वो नहीं रही थी, कुछ और बन गई थी। वो जो दोस्तों पर हंसा करती थी कि मोहब्बत भी भला कोई करने वाला काम है, और वो जो बरमला कहा करती थी कि औरत चाहने नहीं, चाहे जाने के लिए पैदा की गई है। उसका कहना था कि जैसे कश्ती दरिया पर राज करती है तो कायम रहती है, अगर दरिया कश्ती पर राज करने लगे तो कश्ती का कुछ नहीं बचता, वो डूब जाती है। बिल्कुल इसी तरह जब औरत मर्द से मोहब्बत करती है तो वो खत्म हो जाती है, फना हो जाती है। उमर एहसान के साथ निकाह के चंद बोलों ने उसे वाकई फना कर दिया था। इब्तिदा में उसने भी डूबती कश्ती की तरह बचाव की कोशिशें की थीं, मगर जब बस नहीं चला तो वो उमर की मोहब्बत में पोर पोर डूब गई थी। अल्लाह के कामों में इंसानों का क्या दखल। वो फखरिया अंदाज में फ्रेंड्स के सामने अपनी मोहब्बत को तस्लीम कर लेती थी। उसने अपनी उंगली में पड़ी प्लेटिनम की अंगूठी को गुज़िश्ता 3 सालों में कभी खुद से अलहदा नहीं किया था। निकाह के बाद उमर ने ये अंगूठी खुद उसकी उंगली में पहनाई थी। हालांकि तब वो बहुत खफा थी और अंगूठी पहनना चाहती थी ना निकाह करना चाहती थी। उसे ये शख्स जीवन साथी के तौर पर पसंद ही नहीं था, वो पहले दिन से उससे सख्त मुतनफ़र थी। और फिर जब वो मंगनी के बाद झगड़ा करके उससे अंगूठी वापस ले गया था, उसने तभी अम्मी से कह दिया था कि वो इस किस्से को भूल जाएं, वो ये शादी नहीं करेगी। लेकिन इसके बावजूद न जाने अम्मी ने क्या जादू चलाया था कि उमर के अब्बू ने उसके अब्बू को फोन पर फोन करना शुरू कर दिए थे। हम चाहते हैं बच्चों का निकाह कर दिया जाए, बाद में पेपर्स वगैरह आसानी से बन जाएंगे। उसके अब्बू तो पहले ही ऐसे मामलात में उजलत पसंद वाक़ हुए थे, सो फौरन ये मुतालबा मान लिया गया। इमामा को बाद में उमर ने बताया था کہ اس کے ابو نے یہ مطالبہ عمر کی فرمائش پر کیا تھا۔ نکاح کے 15 دن بعد عمر لندن فلائی کر گیا تھا۔ جانے سے پہلے وہ ایک بار امائمہ کو ڈنر پر لے گیا تھا۔ اس ڈنر سے واپسی پر بھی امائمہ امی سے سخت خفا ہوئی تھی۔ وہ پہلے ہی نکاح کے لیے کسی طور راضی نہیں تھی۔ وہ امی کے اصرار پر عمر کے ساتھ گئی تھی اور واپس آ کر اس نے امی کے سامنے عمر کو بونگا قرار دے دیا تھا، اور گزشتہ 3 سالوں میں اسی بونگے نے نہ جانے اس پر کیا سحر پھونکا تھا کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ محبت بھی بڑی ذلیل و خوار کر دینے والی شے ہے۔ یہ محبت ہی تو تھی کہ وہ یوں اکیلی اتنی دور سفر کر کے آ گئی تھی، ورنہ عمر اس کی خاطر ملازمت چھوڑنے کو تیار تھا۔ یہ اس کا تصور ہی تو تھا جس نے اسے اکیلے سفر کر دینے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ اس کے ابو نے کہا بھی تھا کہ وہ اگلے سال اپنے ساس سسر کے ساتھ جائے تو بہتر ہے، مگر امی نے کہا تھا کہ بہتر ہے وہ اپنے شوہر کے پاس جائے، کیونکہ وہ خود بھی حج کے لیے جانا چاہتے تھے۔ سو امائمہ کی رخصتی شوہر اور سسرالیوں کے بغیر ہو گئی تھی۔ یہ کوئی ایسی انہونی بات بھی نہیں تھی۔ بہت سے بیرون ملک مقیم پاکستانی خاندان ایسی ہی شادی بیاہ رچانے کے عادی ہیں، سو وہ بھی بہت اعتماد سے تنے تنہا یہاں تک آ گئی تھی۔ سامان وغیرہ سمیٹ کر اور ساری کاروائیوں سے فراغت کے بعد اسے ویٹنگ لاؤنج میں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ ویلکم ٹو مائی ورلڈ، کوئی بہت دھیمی آواز میں گنگنایا تھا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمر اس کے مقابل آ گیا تھا۔ امائمہ نے ایک نظر ہی اس کی جانب دیکھا اور پھر اس کے چہرے سے اشتیاق و بے چینی کی پھوٹتی روشنیوں سے جھجک کر نظریں جھکا لیں۔ محبت کا سنہرا رنگ سیاہ آنکھوں پہ اتنا حاوی تھا کہ ہر چیز چھل ملاتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک شخص جسے وہ نہ جانے کون کون سے ناموں سے پکارا کرتی تھی، اب ایسے سامنے کھڑا تھا کہ اس سے زیادہ وجیح شاید کبھی کوئی نظر ہی نہ آیا ہو۔ وہ کیسا لگ رہا تھا، یہ کوئی امامہ کے دل سے پوچھتا۔ چہرے پر ہلکی داڑھی، جیسے بہت دن سے شیو نہ کی ہو۔ ڈارک گرین ہائی نیک جرسی اور بلو جینز میں وہ امائمہ کو بے حد مکمل انسان لگا۔ ایسا انسان جس کی ہمراہی کسی بھی عورت کے لیے خوش قسمتی کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ وہی چہرہ تھا جو چند سال قبل اس کے لیے ڈفر، بونگا اور للو تھا، اور اب یہ عمر نہیں تھا جو بدل گیا تھا، بلکہ یہ امائمہ تھی جس کی کایا پلٹ گئی تھی۔ السلام علیکم، اس کو بھرپور استحقاق سے دیکھتے ہوئے عمر نے سلام میں پہل کی تھی اور اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا۔ وہ جھجک تو رہی تھی مگر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اعتماد سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ ایسے تو کام نہیں چلے گا یار، اس نے بشاشت سے مسکراتے ہوئے اس کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیا تھا۔ وہ ساکت رہ گئی، لمحے بھر کا کھیل تھا۔ اب وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے ممی اور ڈیڈی سے ملوا رہا تھا، اور امائمہ خود کہاں تھی؟ پتہ نہیں، شاید ہوا بن کر آسمانوں میں جھوم رہی تھی، خوشبو بن کر باغوں میں منڈلا رہی تھی، یا شاید سانس بن کر کسی کے وجود میں سما گئی تھی۔ محبت مجسم ہوتی تو شاید سرمستی کے عالم میں رقص کرنے لگتی۔ محبت واقعی فاتح عالم ہے۔ کون کہتا ہے محبت کی طبیعت میں بچپنا ہے؟ غلط، محبت کی طبیعت میں بڑھاپا ہے، سگھڑاپا ہے، قوت ہے، طاقت ہے، علم ہے، عمل ہے، اور سب سے بڑھ کر معجزہ ہے۔ یہ زمین پر بیٹھے آسمان دکھا سکتی ہے، آسمان پر بیٹھے زمین گھما سکتی ہے۔ یہ رب نہیں ہے، یہ رب کی عطا ہے، اس کا کرم ہے، اس کی جزا ہے۔ ایک ایسی چیز جو منوسلوا نہیں ہے مگر روح کی بھوک مٹا دیتی ہے۔ ایک ایسی چیز جو پیغمبر نہیں ہے مگر پیغمبروں کی سی کرامات دکھا سکتی ہے۔ ایک ایسی چیز جو علم نہیں ہے مگر پتھر کو ہیرے اور ہیرے کو پتھر میں بدل سکتی ہے۔ ایک ایسی چیز جو قرآن نہیں ہے مگر دل کے جزدان میں لپیٹ کر رکھی جاتی ہے۔ محبت کن فیاکن کی عملی تفسیر، اللہ کی دنیا والوں کے لیے ایک باصلاحیت نعمت۔ محبت فقط मोहब्बत। अगली सुबह उसकी जिंदगी की एक खूबसूरत सुबह थी। आंख तो खुल गई थी मगर जहन पर अभी भी नींद का गलबा था। सोए हुए आसाब को जगाने के लिए उसे काफी मेहनत करनी पड़ रही थी। लंबे सफर की थकान और फिर ताखीर से सोने के बायस उसकी नींद पूरी नहीं हो पाई थी। वो मजीद सोना चाहती थी। उसके पूरे वजूद पर कसलमंदी तारी थी, लेकिन आसाब खाबीदा होने के बावजूद उसे एहसास दिला रहे थे कि उसे बेदार हो जाना चाहिए। घर से दूरी का एहसास लाशऊर में कहीं दबका बैठा था। जहन मुंतशिर सा था, इसलिए भी आंखें पूरी तरह खुल नहीं पा रही थीं। आंखों को पटपटाकर उसने नींद को भगाने की कोशिश की और फिर गहरी जमाही लेते हुए वो उठकर बैठ गई थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वो किसी की नजरों के हिसार में है। उसे यकदम याद आया कि वो कमरे में अकेली नहीं है, सो फौरन ही अपना आप समेटते हुए वो कंबल में सुकड़ गई थी। उमर बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। उसकी ये हरकत उमर की नजरों से महफूज नहीं रही थी। वो मुस्कुरा रहा था। इमामा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई। गुड मॉर्निंग, मजीद सोने की इजाजत नहीं है मैम। वो बड़े मगन से अंदाज में उसकी जानेब बढ़ा था। इमामा झिझकते हुए उठकर बैठ गई और फिर टांगे समेट कर उसके लिए जगह बनाई थी। उसे झिझक सी महसूस हो रही थी। कोशिश के बावजूद वो अपना एतमाद बहाल नहीं कर पा रही थी। मैं थोड़ी देर और सो जाऊं प्लीज, जब कुछ समझ नहीं आया तो यही कह दिया। उमर बेसाख्ता हंस दिया। ये बात मेरी तरफ देखकर भी तो कही जा सकती है, वो उसे जिच कर रहा था। इमामा ने बदिक्कत आंखें उठाकर उसकी जानिब देखा। वो चंद सेकेंड्स ही उसकी जानिब देख पाई थी और फिर उसने अपना सर उन आंखों के सामने सरेंडर कर दिया। क्या हुआ, वो अब उसकी आंखों में झांक रहा था। उमर, मुझे कंफ्यूज मत करो प्लीज, उसे खुद अपनी कैफियत पर उलझन होने लगी थी। वो गुज़िश्ता 3 सालों से उमर के ख्वाब देख रही थी। दिन भर में वो एक दूसरे को लातादाद SMS करते थे। रात को वो अक्सर इंटरनेट पर बातें करते रहते थे और वीकेंड पर उमर उसको लंबी लंबी कॉल्स करता था। बल्कि झगड़ता भी था कि वो उसकी वजह से रुपए जमा नहीं कर पाता और उसकी तनख्वाह फोन कॉल्स में ही खत्म हो जाती है। और अब न जाने क्या जादू हुआ था कि मुंह से लफ्ज ही नहीं निकल रहे थे। मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर रहा यार, मैं तो एक अच्छा सा गाना याद करने की कोशिश कर रहा हूं जो मैं तुम्हें देखकर गा सकूं। तुम बहुत खूबसूरत हो इमामा, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी हो। मुझे शुरू से यकीन था कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। ये इमामा के लिए नया कॉम्प्लीमेंट नहीं था, बल्कि वो अक्सर खुले दिल से उसकी तारीफ करता था और खुद को खुशकिस्मत करार देता था। लेकिन इस तरह उसके मुंह से उसी के सामने बैठकर ये सब सुनना इमामा को एक नई खुशी, एक नए एहसास से दोचार कर रहा था। उमर अगर खुद को खुशकिस्मत समझता था तो इमामा उस लम्हे खुद को खुशकिस्मत तरीन समझ रही थी। वो उमर को चाहने के बावजूद कभी नहीं बता पाई थी कि वो अपने आप को उसकी मोहब्बत पाकर कितना मोतबर महसूस करती है, या ये कि अगर वो उमर को खूबसूरत लगती है तो उमर भी उसके लिए खूबसूरत तरीन मर्द था। ए, वाकई सो तो नहीं गई हो, उसकी खामोशी से उमर यही समझा था। वो मुंह उठाकर एक बार फिर उसकी जानिब देखने लगी। तुम खुद ही तो कह रहे हो कि मजीद सोने की इजाजत नहीं है, वो मुंह बिसूर कर बोली थी। तुम सोना चाहती हो, वो पूछ रहा था। इमामा ने झट अस्बात में गर्दन हिलाई। बदजौक, मैंने सोचा तुम कहोगी, बात अधूरी छोड़कर वो खड़ा हो गया। इमामा बात मुकम्मल होने का इंतजार करती रही। जब वो कुछ ना बोला तो पूछने लगी, क्या? उमर उसकी बात पर मुस्कुराया और फिर बोला, अब हर बात बच्चों को बताने वाली भी नहीं होती। उसका अंदाज इतना जू माने था कि इमामा से दोबारा उसकी जानिब देखा ही नहीं गया। अब दोबारा सो मत जाना, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूं। चलो चलो उठो, हरी आप, सब नाश्ते के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो इमामा को रिलैक्स करना चाहता था। سو تاکید کرتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ خالی پیٹ چائے پینے کی عادی نہیں ہے، لیکن عمر نے اتنی محبت سے کہا تھا کہ وہ زہر بھی پی سکتی تھی۔ عمر کے جاتے ہی وہ بستر سے نکل آئی۔ ہم ممی لوگوں کے ساتھ بھی تو رہ سکتے ہیں عمر، امائمہ نے ایک بار پھر بے چارگی سے کہا تھا۔ اسے یہ گھر بالکل پسند نہیں آیا تھا، یہ گھر تھا بھی نہیں بلکہ ایک دڑبا نما چیز تھی جسے دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ لندن میں لوگ بہت چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ گھر اتنے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایف ورڈ میں ان کا یہ دڑبا دراصل ایک بڑے گھر کی انیکسی ٹائپ چیز لگتی تھی۔ یہ تو پہلے ہی طے شدہ تھا کہ وہ لوگ الگ رہیں گے۔ امائمہ کے پاکستان سے آنے سے پہلے عمر اس گھر کو فرنشڈ کر چکا تھا، بلکہ اس نے بہت سی چیزیں امائمہ سے پوچھ پوچھ کر خریدی تھیں۔ تب امائمہ بھی بہت پرجوش ہوتی تھی، لیکن اب جب لندن آمد کے ایک ہفتے بعد وہ باقاعدہ اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے تو امائمہ کا مزاج کافی خراب ہو گیا تھا۔ یہ ایک عجیب طرز کا گھر تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی کچن تھا جس کا دروازہ لاؤنج میں کھلتا تھا۔ لاؤنج بہت کشادہ بھی نہیں تھا اور بہت تنگ بھی نہیں تھا۔ لاؤنج سے ہی ایک دروازہ باہر کی جانب کھلتا تھا۔ لاؤنج سے ہی سیڑھیاں اوپر کی جانب جاتی تھیں جو ایک چھوٹی راہداری پر ختم ہوتی تھیں، جن کے سامنے والا کمرہ ان کا بیڈ روم بن گیا تھا۔ بیڈ روم میں باتھ روم تھا، اور عمر نے اسے بتایا تھا کہ بعض لوگوں کے بیڈ روم کے ساتھ باتھ روم نہیں ہوتا اور انہیں کچن اور باتھ روم کے لیے ایک جگہ استعمال کرنا پڑتی ہے۔ اس کی بات سن کر امائمہ نے شکر ادا نہیں کیا تھا، بلکہ اسے عجیب ناگواری کا احساس ہوا تھا۔ اسے اپنا باتھ روم بھی کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ چھوٹا سا باتھ روم تھا، ایک طرف ٹوائلٹ تھا اور دوسری جانب واشنگ مشین رکھی ہوئی تھی۔ کھڑے ہونے کے لیے بمشکل جگہ تھی۔ امائمہ کے سامنے اس کی ساس سسر ظاہر کر چکے تھے کہ وہ چاہتے ہیں عمر اور امائمہ ان کے ساتھ رہیں، مگر عمر نہیں مانتا۔ پہلے امائمہ بھی دل ہی دل میں راضی تھی، مگر پھر یہ گھر دیکھ کر اسے احساس ہوا تھا کہ بہتر ہے کہ ان کے ساتھ رہ لیا جائے۔ سو وہ چاہتی تھی عمر ان کی بات مان لے۔ وہ لوگ بھی نزدیک ہی رامفورڈ میں رہتے تھے۔ ان کا ذاتی گھر تھا۔ یہ گھر دو بیڈ کا تھا جہاں اس کے ساس سسر اور عمیر رہتے تھے۔ ممی نے امائمہ سے کہا تھا کہ اگر وہ عمر کو رضامند کر پائے تو بخوشی اس گھر میں ان کے ساتھ رہ سکتی ہے، لیکن عمر راضی نہیں تھا۔ وہ امائمہ کو صاف کہہ چکا تھا کہ وہ الگ ہی رہے گا، سو وہ آج ہی یہاں شفٹ ہوئے تھے۔ عمر نے اس کی آمد سے بھی پہلے ممی کے ساتھ مل کر گھر سیٹ کیا ہوا تھا۔ ضرورت و سہولت کی ہر چیز اس نے پہلے ہی خرید کر رکھی ہوئی تھی، لیکن کوئی بھی چیز امائمہ کے دل کا ملال کم نہیں کر رہی تھی۔ ہم ابو کے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتے عمر؟ سوال گھوم پھر کر پھر ایک ہی نقطے پر مرتکز تھا۔ وہ دونوں ٹی وی لاؤنج میں فلور کشنز پر بیٹھے تھے۔ اس کمرے میں فرنیچر کے نام پر ایک ٹی وی ٹرالی تھی اور ایک طرف دیوار میں ریک نصب تھا، جبکہ ایک کونے میں کارنر ٹیبل بھی دھرا تھا۔ کارپیٹ کے اوپر عین درمیان میں بڑا خوبصورت سا پینٹ کیا گیا تھا۔ فلور کشنز کے کورز اس کے رنگ کی مناسبت سے خریدے گئے تھے۔ کمرے میں تمام آرائشی چیزیں بہت خوبصورت اور اچھے ذوق کو ظاہر کرتی تھیں۔ کشن سے لے کر پردوں تک جو اس کمرے میں موجود کھڑکی نما چیز پر لٹکایا گیا تھا، کوئی بھی چیز رنگ، سائز یا خوبصورتی کے لحاظ سے بد ذوقی کو ظاہر نہیں کرتی تھی، لیکن کشادگی کا یہ عالم تھا کہ دو لوگ بھی وہاں زیادہ لگتے تھے۔ امائمہ نے پاکستان میں بڑے بڑے گھر ہی دیکھے تھے۔ ان کا اپنا گھر بھی کافی بڑے رقبے پر پھیلا تھا اور انتہائی خوبصورت بنگلوں میں شمار ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ گھر اس کی ناک کے نیچے نہیں سما رہا تھا۔ میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا، کیونکہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی۔ اس نے کان میں انگلی گھما کر اسے کھجایا تھا۔ وہ کچھ دیر قبل نہا کر نکلا تھا اور اب لیپ ٹاپ لے کر بیٹھا تھا۔ کل سے اس کا آفس شروع ہو رہا تھا۔ امائمہ کی وجہ سے اس نے ایک ہفتے کی چھٹیاں لی تھیں۔ تم ان کو اتنا ناپسند کیوں کرتے ہو؟ آج بتا ہی دو مجھے۔ کم آن ایمی، ناپسند کیوں کروں گا؟ بس میری بنتی نہیں ہے ان کے ساتھ۔ وہ لیپ ٹاپ کا پاور بٹن دبا رہا تھا۔ امائمہ نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ جانچنا چاہتی تھی، مگر کیا؟ لیکن کیوں، کوئی خاص وجہ ہے؟ उसके लहजे में अजीब से शकूक थे। उमर ने हैरान होकर उसका चेहरा देखा। इतनी नफरत क्यों करते हो अपने अब्बू से? उसके लहजे में अब की बार सिर्फ शक नहीं था, बेचारगी भी थी। ओ मैडम, जज्बाती क्यों हो रही हो? नफरत क्यों करूंगा उनसे, मेरे अब्बू हैं वो। उनके साथ एक घर में रहने में क्या मसला है फिर तुम्हें? वो अभी भी वहीं अटकी थी। उमर ने गहरी सांस भरी। हम उनके साथ कैसे रह सकते हैं? यहां सब अपने अपने घरों में रहते हैं, पेरेंट्स कब तक बच्चों को अपने साथ रखें? उमर ने बहुत नर्म लहजे में कहा था। उसने लैपटॉप की लिड बंद कर दी थी और उमायमा की जानिब रुख कर लिया था। हम ब्रिटिश नहीं हैं उमर, हमारे यहां बच्चे मरते दम तक पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं, वो नाक चढ़ाकर बोली थी। उमर ने सारे लाउंज का जायजा लिया। तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगा ना? उसके लहजे से तासुफ छलकने लगा था। ऐसी बात नहीं है उमर, सब कुछ बहुत अच्छा है, मगर सब कुछ बहुत छोटा छोटा है। किचन में मुश्किल दो लोग इकट्ठे खड़े हो सकते हैं, बाथरूम में एक बंदा भी ठीक से खड़ा हो ले तो यही बड़ी बात है। और वो जो वॉशिंग मशीन है, उसमें तो दो जीन्स डालो तो तीसरा कपड़ा डालने की गुंजाइश नहीं रहेगी। हर चीज देखकर घुटन का एहसास होता है। इसीलिए मैं कह रही थी कि हम अब्बू के साथ रह लेते हैं, उनका घर कुशादा तो है। वो उसके घुटने पर हाथ रखे बहुत आस से पूछ रही थी। उमर ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया था। उनके साथ रहने का ख्याल दिल से निकाल दो, हमें यहीं रहना है। तुम्हें अगर ये घर पसंद नहीं आया तो मैं कोई और जगह तलाश कर लूंगा, मगर वो भी होगा ऐसा ही, मतलब छोटा और तंग। पाकिस्तान जैसा घर तो यहां मैं बुढ़ापे में भी अफोर्ड नहीं कर सकूंगा। अब्बू कह रहे थे अगर हम उनके साथ रहें तो पैसे बच सकते हैं। उसका मौकफ नहीं बदला था। वो मुझे भी यही कह रहे थे, वो मुझे मसाइल से बचाना चाहते हैं, वो चाहते हैं मैं उनके साथ रहूं। मगर ये भी तो सोचो कि उनके साथ रहने पर वो कितने प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। उनके पास भी तो दो बेडरूम का घर है, एक उनके इस्तेमाल में है, एक मैं और उमेर शेयर करते थे। अब ये तो अच्छा नहीं लगता कि मैं उमेर को कहूँ कि वो सिटिंग रूम में शिफ्ट कर जाए और अपना बेडरूम हमें दे दे। ये प्लान मम्मी ने दिया था जिसे मैंने कबूल नहीं किया। अब्बू कहते हैं वो ड्राइंग रूम हमें दे देते हैं। ओके, हम ड्राइंग रूम ले लेते हैं। तो वो गेस्ट जो हमारे घर आते हैं उनको कहाँ बिठाएंगे? लाउंज में? चलो ओके, उनको सिटिंग रूम में बिठा लिया तो जो सबा हर साल गर्मियों में यहाँ आती है उसका क्या करेंगे? अब तो माशाल्लाह उसका बेबी भी है, उनको भी कम से कम एक रूम तो देना होगा ना। मुझे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि हमारी वजह से मम्मी को प्रॉब्लम हो। वो बहुत मुलायमत से उस पर अपना बरतानवी मौकफ वाज़े कर रहा था। इमायमा ने फकत गर्दन को हिलाया, उसने इस नहज पर वाकई नहीं सोचा था। उमर को उसका बुझा बुझा अंदाज देख कर दुख हुआ। मेरी जान, इतना परेशान मत हो, मेरा यकीन करो सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अलबत्ता इब्तिदा में थोड़ी मुश्किल होगी, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम आदी हो जाओगी। अभी मुझे अपनी गाड़ी लेनी है, मेरे पास गाड़ी भी नहीं है। मेरी जॉब और सैलरी बहुत अच्छी है, मगर तुम महंगाई भी तो देखो किस तेजी से बढ़ रही है। जिंदगी की छोटी छोटी सहूलतें पाने के लिए बड़ी बड़ी सहूलतों को इग्नोर करना पड़ रहा है, वो खुद भी बुझे बुझे लहजे में कह रहा था। इमायमा को अफसोस सा हुआ। मुझे पता है मम्मी को भी अच्छा नहीं लगा कि हम उनकी बात मानकर उनके साथ नहीं रह रहे, मगर वो खुद भी जानती हैं कि सूरत हाल कितनी खौफनाक हो चुकी है। मैं अब बच्चा तो नहीं हूं कि सारा बोझ उन पर ही डाले रखूं। मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की है तब ये मकाम हासिल कर पाए हैं। जब हम छोटे छोटे से थे तब से उन्हें ऐसे ही काम करते देख रहे हैं। पापा यानी मेरे दादा ने बहुत चाहा कि डैडी पाकिस्तान आकर रहें, वहाँ उनका अच्छा खासा बिजनेस था, मगर डैडी कहते थे कि वहाँ मेरी तालीम की कदर नहीं, सो मैं यहाँ ही रहूँगा। मम्मी ने बहुत अरसा जॉब की, अपनी ख्वाहिशात को मारा और ज़रूरतों को इग्नोर किया, तब कहीं जाकर ज़िंदगी की ये शक्ल बनी है। अब उमेर रह गया है, वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से डिग्री करना चाहता है। उसका एक ही जुनून है कि उसे इंजीनियरिंग करनी है। उसकी स्टडीज़ बहुत महंगी हैं, वो हम तीनों बहन भाइयों में सबसे ज्यादा जहीन है। अब्बू की बचत उस पर खर्च हो तो ज्यादा अच्छा है ना? क्या मैं गलत कह रहा हूं? वो उससे पूछ रहा था। इमायमा ने उसके एक एक लफ्ज को बगौर सुना था और उसे उसकी सारी बातें सुनकर एहसास हुआ था कि वो गलत नहीं कह रहा था। वो लाउबाली सा लड़का जो 3 साल पहले उसे मिला था कितना समझदार हो चुका था। उसे जिंदगी को गुजारने के तरीके और सलीके आ चुके थे। इमायमा ने उसके हाथ से अपना हाथ निकाल कर उसके घुटने पर रखा और फिर अपना सर वहीं टिका दिया। परेशान हो गई हो ना? वो उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। इमायमा ने सर उसके घुटने से उठाया था। उसके पास एक आइडिया था। उमर, मैं भी तो जॉब कर सकती हूँ ना? जी नहीं शुक्रिया, मुझे पता है तुम कर सकती हो मगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैंने सारी जिंदगी मम्मी को जॉब करते देखा है। मैं स्कूल से आता था तो कभी मम्मी घर में नजर नहीं आती थी। मैं उमर और सबा के लिए खाना गर्म करता था, उन्हें खिलाता था, उनका ख्याल रखता था। तुम क्या चाहती हो कि जब मैं ऑफिस से आऊं तब भी यही सूरत हाल हो? वो कतईयत से कह रहा था। इमायमा को ये बात वो पहले भी बता चुका था कि वो नहीं चाहता कि इमायमा जॉब करे, और ये बात पहले ही बहस की गुंजाइश से निकल चुकी थी। अब प्लीज इस टॉपिक पर इतना मत सोचो। सूरत हाल इतनी खौफनाक नहीं है जितनी तुमने तसव्वुर कर ली है। सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। वो पहले उसे डराता था और फिर तसल्ली देने लगता था। इमायमा चंद लम्हे उसकी तरफ देखती रही और फिर उसने गहरी सांस भरी थी। उमर ने अपनी टांगें फैलाकर उसका सर अपने जानू पर रख लिया था। वो मुलायमत से उसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। उसे एहसास था कि वो परेशान हो गई है। हाँ इंशाल्लाह। आई एम सॉरी उमर, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। मोहब्बत करने वालों की यही मजबूरी होती है, वो एक दूसरे को तकलीफ में नहीं देख सकते। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, तुम क्यों एक्सक्यूज कर रही हो? वो उसकी आंखों में देख रहा था। तुम भी एक्सक्यूज मत करो, मैं बिला वजह तकरार कर रही थी, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। वो मुस्कुरा कर बोली थी। अच्छा? उमर भी मुस्कुराया, फिर उसकी दाई आंख के किनारे को नरमी से छू कर बोला, आओ। उसने बहुत जल्द खुद को हालात के मुताबिक ढाल लिया था। न सिर्फ ढाल लिया था बल्कि वो बहुत जल्द हर चीज को खुशदिली से कबूल करने में लग गई थी। बहुत सारी बातें थीं जो उमर ने उसे नहीं बताई थीं, लेकिन वो खुद ही समझ गई थी, और जब समझ गई थी तो उसकी शिकायत खुद बखुद दूर होने लगी थी। उसे बहुत जल्द अंदाजा हो गया था कि उनका घर बेशक बहुत छोटा सा था लेकिन वो एक अच्छे इलाके में रह रही थी। उसके साथ रहने वालों के दिल इतने कुशादा थे कि घर की तंगी महसूस भी नहीं होती थी। उमर उसे बेपनाह चाहता था तो सास ससुर भी उसकी बहुत कदर करते थे। वीकेंड्स वो ज्यादातर उन्हीं के यहाँ गुजारते थे। वैसे भी दोनों घरों में ज्यादा फासला नहीं था, इमायमा वहां अकेली भी आ जाया करती थी। उमर भी उसे बड़ी बहनों की तरह ट्रीट करने की कोशिश करता था। वैसे भी वो बड़ा पढ़ाकू सा लड़का था, किताबों से निकलता तो इंटरनेट पे प्रोजेक्ट और थीसिस वगैरह में मगन रहता, मगर फुर्सत मिलने पर वो उसके पास बैठता था और अपने ब्रिटिश लहजे में उससे पंजाबी में बातें करता था। इमायमा उन सबका रवैया देखती तो अम्मी की बसीरत और जहां दीदा नजर को दाद देती ना थकती। उसे अम्मी के फैसले पर बजा तौर पर फख्र महसूस होता था। एक वक्त आएगा इमामा कि तुम खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत समझा करोगी। जब उमर उससे रिंग वापस लेकर गया था तो अम्मी ने उसकी वकालत में कहा था। अम्मी हमेशा उसे मुतमईन करने की खातिर दलीलें इकट्ठी करती रहती थी। जब तक उसका दिल उमर की जानिब मायल नहीं हो गया था वो उसकी ढेरों बातें करती रहा करती थी। वो ढूंढ ढूंढ कर ऐसे मौजू तलाश करती कि जिनमें खुद बखुद उमर या उसके घर वालों का जिक्र आ जाता, और फिर वो अक्सर उसे बावर कराती थी कि वो बहुत खुशकिस्मत है। और अब वो वाकई उनके इस दावे पर ईमान ले आई थी। उमर की मोहब्बत ही काबिल कदर नहीं थी बल्कि वो उसकी आदतों की भी गर्विदा हो गई थी। वो उसे नाश्ते खाने के लिए कभी जगाकर नहीं कहता था। अगर वो सो रही होती तो वो अपना नाश्ता खुद बना लेता था, खाना भी माइक्रोवेव ओवन में गर्म कर लेता था, بلکہ بعض اوقات وہ امائمہ کے لیے بھی یہ سب کام کر دیتا تھا۔ امائمہ اس کے ذاتی کام کر دیا کرتی تھی، کبھی اس کے کپڑے آئرن کر دیتی یا الماری ٹھیک کر دیتی، لیکن وہ اس چیز کے لیے امائمہ کا اتنا شکر گزار ہو جاتا کہ وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہوتی رہتی۔ اسے گیلا تولیہ بستر پر پھینکنے کی عادت تھی، نہ ہی وہ میلے کپڑے ادھر ادھر پھیلاتا تھا۔ اپنی ڈی وی ڈی، اخبار، آفس کی فائلز، ہر چیز سمیٹ کر رکھا کرتا تھا، لیکن ویکینڈز پر وہ ایک بالکل مختلف عمر کے روپ میں نظر آتا۔ وہ ہر کام میں امائمہ کی مدد کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ گروسری کے لیے اکٹھے جاتے تھے، گھر کی کوئی مرمت کرنی ہوتی یا بیک یارڈ میں لگی گھاس کی جھاڑ جھنکار کرنی ہوتی، وہ فٹافٹ سب کام کر لیا کرتا تھا۔ ممی ڈیڈی کی طرف جا کر بھی اس کی یہی روٹین تھی۔ وہ ابتدا میں بہت حیران ہوتی تھی، اور اسی حیرانی کا اظہار اس نے عمر کے سامنے بھی کر دیا تھا۔ اس میں ایسی کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ تم اتنی حیرانی کا اظہار کرو، میں بالکل اپنے ابو کے جیسا ہوں، وہ بھی میری ممی کے ساتھ ہمیشہ اتنے ہی لونگ اور کیئرنگ رہے ہیں، ایسی باتوں پر جھجکتے نہیں ہیں ہم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی تو اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، میں کیا کرتا ہوں، بس یہی تو کرتا ہوں، اپنا کام ہی تو اپنے ہاتھوں سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عمر نے امائمہ کے استفسار پر عام سے لہجے میں کہا تھا، اور اس نے سچ کہا تھا، واقعی ابو بھی ایسے ہی تھے۔ وہ اپنا کھانا ختم کر کے نہ صرف پلیٹ کچن میں رکھ کر آتے تھے، بلکہ اپنے حصے کے برتن بھی دھوتے تھے۔ اسی طرح ویکینڈز کی چائے عمیر کی ذمہ داری تھی، جسے وہ بخوشی بنایا کرتا تھا۔ ان کے دیکھا دیکھی امائمہ نے بھی ممی کے ساتھ کچن کی ذمہ داریاں بانٹ لی تھیں۔ وہ سلاد کے لیے سبزیاں چاپ کر دیتی تھی، سینڈوچز کی فلنگ کر دیتی تھی، اوون میں بیک ہونے والے کھانوں کو چیک کر لیا کرتی تھی۔ کچن کے تمام شیلف اور کیبنٹس کی تفصیلی صفائی وہ ہر ویکینڈ پر کیا کرتی تھی۔ ممی کی کمر میں درد رہتا تھا، سو وہ ان کے گھر آتے ہی ویکیوم اور جھاڑن لے کر صفائی میں جت جاتی۔ قرینہ اور سلیقہ تو ان سب میں تھا، مگر پھر بھی امائمہ صفائی ستھرائی کے دوران اپنی مہارت دکھا دیتی۔ اسے احساس تھا کہ اس کی ساس بے حد سگھڑ ہیں، سو وہ ان سے سیکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ امی کی سخت ٹریننگ میں گزشتہ 3 سالوں میں کوفتوں سے لے کر بریانی اور رس ملائی سے لے کر کھیر تک ہر چیز بنانا جان گئی تھی، لیکن وہ لوگ ایسا کھانا کم کھاتے تھے۔ پاسٹا، نوڈلز، سٹیم چکن، پیزا، یا پھر بہت سادہ سینڈوچز، یا پھر ڈارک براؤن چاکلیٹ کیک کو وینیلا کسٹرڈ کے ساتھ سجا کر کھانا انہیں بریانی پلاؤ سے کہیں زیادہ مرغوب تھا۔ سو امائمہ کو کچن میں بھی زیادہ وقت نہیں دینا پڑتا تھا۔ غرض یہ کہ امائمہ کی زندگی ایسی تھی کہ لڑکیاں جس کے خواب دیکھا کرتی ہیں۔ خوشیوں کے جھولے جھولتے کیسے 6 ماہ گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ تم نے ناشتہ کیا یا نہیں؟ اوفو، کب سے اٹھے ہو تم؟ اتنا سست بنا رکھا ہے تمہیں تمہاری گرینی نے، کافی نہیں بنا سکتے تھے اپنے لیے؟ میری ممی اکتائے ہوئے انداز میں تیز تیز ہاتھ چلا رہی تھی۔ کچن کی حالت عجیب ابتر سی تھی۔ ویسے سارا گھر ہی دہلیز پار کرتے ہی بے ترتیبی کا رونا روتا ہوا محسوس ہوتا تھا، مگر کچن کچھ زیادہ ہی بکھرا ہوا تھا۔ فریج اور کیبنٹس خالی، جبکہ شیلف اور درمیانی کاؤنٹرز بھرے ہوئے تھے۔ گرینی کہتی تھیں کہ ممی بد سلیقہ عورت ہیں، اور یہ بات ممی کے انداز سے ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ سفید بات گاؤن میں ملبوس تھیں، ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے جو کاؤنٹر پر دھرے برتنوں میں گر رہے تھے، مگر انہیں پرواہ نہیں تھی۔ ان کا چہرہ کل کی نسبت کچھ پھیکا مگر خوبصورت دکھتا تھا۔ مجھے ان کے کچن کو دیکھ کر اپنے ویک فیلڈ والے فارم ہاؤس کا کچن یاد آیا، اور ممی کو دیکھ کر گرینی کی یاد آئی۔ ممی کو گرینی والی نفاست چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ میرا دل ان کی یاد سے بوجھل ہونے لگا۔ میں ممی کے اس گھر میں ایک رات گزار چکا تھا، اور یہ رات بہت بھاری تھی۔ میرے پاس اس خوفناک رات کو بیان کرنے کے لیے الفاظ بھی نہیں ہیں۔ میں رات بھر روتا رہا تھا، اتنا اکیلا پن زندگی میں پہلے کبھی نہیں سہا تھا میں نے۔ اکلاپا واقعی بڑا سیاپا ہوتا ہے، یہ انسان کی ذات کو راس نہیں آتا۔ تنہائی کا خوف موت کے خوف سے بڑا ہوتا ہے۔ ایک رات کی تنہائی نے میرے کس بل نکال دیے تھے۔ اس رات نے مجھ پر تنہا ہونے کے نئے معنی واضح کیے تھے۔ تنہا ہونا ये नहीं होता कि आपके पास कोई नहीं है। तन्हा होना दरअसल ये होता है कि सब आपके पास हैं, लेकिन आपका कोई नहीं है। मुझे रात भर ये एहसास रहा कि जैसे मैं एक छोटी कश्ती में सवार हूँ और समंदर उबूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरे सब दोस्त अहबाब एक बड़े बहरी जहाज में मुझे देखते हुए, मुझ पर हंसते हुए मेरे पास से गुजर गए हैं। ये था मेरा अकेलापन। कॉफी बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, शुगर क्रीम दूध मिलाओ, कॉफी तैयार है। इतना सा काम तो तुम खुद कर लेते, मेरे इंतजार में बैठे रहने की क्या जरूरत थी? आइंदा ऐसा मत करना, उन्होंने मेरे आगे ट्रे रखते हुए नागवारी से कहा। मैं काउंटर के गिर्द एक ऊंचे से गैर आरामदेह स्टूल पर बैठा था। किचन में एक तरफ दो कुर्सियां और मेज भी पड़ी थी, लेकिन मम्मी ने मुझे वहां बैठने को नहीं कहा था। मैंने वहीं बैठे रहने का फैसला करके ट्रे अपने मजीद आगे कर लिया। उसमें कॉफी का एक मग और केक के चंद टुकड़े थे। मैंने हैरान होकर उनका चेहरा देखा। क्या उन्हें इतना भी एहसास नहीं था कि मैं कितना भूखा था? मैंने कल दोपहर से कुछ नहीं खाया था, सफर में भी मुझसे कुछ खाया नहीं जाता था, और घर आकर भी मम्मी ने मुझे पूछा ही नहीं था कि मुझे खाने को कुछ चाहिए या नहीं। अब मुझे बहुत भूख लग रही थी और वो मुझे खाने को क्या दे रही थी? मेरी तो आंखें भी भूख से खुश्क हो गई थी। आप नहीं आएंगी? मैंने आदत के मुताबिक पूछा था, क्योंकि मुझे और ग्रैनी को इकट्ठे नाश्ता करने की आदत थी। उन्होंने पहले अपनी पुरकशिश ग्रे आंखें फैला कर देखा था और फिर नागवारी उनके चेहरे पर फैल गई। सारे जमाने के लिए हलकान होने की जरूरत नहीं है, इससे नाकामी के सिवा कुछ हासिल नहीं होता, और दुनिया में सिर्फ जिंदा रहना अहम नहीं होता, कामयाबी से जिंदा रहना अहम होता है। उन्होंने लफ्ज कामयाबी पर जोर दिया, फिर अपना बायां हाथ ऊपर करके मुझे दिखाया। उसमें कॉफी का मग था। वो मुझे जता रही थी कि वो अपने लिए कॉफी ले चुकी हैं। एक बात याद रखना, कामयाबी तब मिलती है जब इंसान सबसे पहले अपने बारे में सोचे। मैं अपने पेट का ख्याल तुमसे बेहतर रख सकती हूँ, इसलिए जो काम तुम बेहतर तरीके से कर ही नहीं सकते, उसके बारे में सोचकर अपना वक्त जाया करने की जरूरत ही क्या है? उन्होंने अपनी बात पूरी करके कॉफी का सिप भरा और फिर अपने कमरे की तरफ चल दी। मैंने तजब्जुब के आलम में अपना कप उठाया और दाएं हाथ में केक का पीस लेकर खाना शुरू किया। वो केक सख्त पासी और बदमजा था। मुझे वीक फील्ड के उसूल तर्क करने में मुश्किल पेश आ रही थी। वहां कभी मैं नाश्ते की मेज पर अकेला नहीं बैठा था। ग्रैनी इस बात पर इसरार करती थी कि खाने की मेज पर घर में जितने भी अफराद हों सब मौजूद हों। उनके पढ़ाए हुए सबक यहाँ फरसूदा और गैर जरूरी महसूस होने लगे थे। मम्मी के घर के और उनके अपने सब उसूल ग्रैनी से मुख्तलिफ थे। घर पहुंचकर उन्होंने एक कमरे की तरफ इशारा करके कहा था कि जब तक मेरे लिए कुछ बंदोबस्त नहीं हो जाता, मैं ये कमरा इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके बाद मैं उस कमरे में ही रह रहा था और अब सुबह को बाहर आया था। वो दो बेड का घर लगता था। यहाँ गंदगी और बेतरतीबी बहुत ज्यादा थी, जो पहली नजर में ही महसूस हो जाती थी। केक के सूखे स्लाइसेस अपने अंदर मुंतकिल करते हुए मैं इधर उधर भी नजर डाल रहा था। ये कोई गैर इरादी फेल नहीं था, मैं दरअसल खाते हुए उस केक की तरफ नहीं देखना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर शायद मैं उन्हें खा नहीं पाता। मेरे सामने मम्मी ने जो केक रखा था, अगर ग्रैनी ने मुझे दिया होता तो मैं मुंह भी ना लगाता, लेकिन साबित हुआ कि भूख बेशरम होती है, उसकी कोई अना नहीं होती। मैं खामोशी से अपना नाश्ता खत्म करता रहा। एक, दो, तीन, सब स्लाइसेस खत्म हो गए थे और भूख अभी बाकी थी। मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मम्मी से मजीद कुछ खाने के लिए मांग सकता। मैंने केक के बाद कॉफी खत्म की और ट्रे को सिंक में रख दिया। मैंने टिश्यूज तलाश करने की कोशिश की ताकि मैं काउंटर को भी साफ कर दूं, मगर वो वहां मौजूद नहीं थे या शायद मुझे नजर नहीं आए। मैंने काउंटर पर गिरा ना दीदा कचरा हाथ से साफ किया और उसे भी किचन सिंक में बहा दिया, क्योंकि मुझे वहां डस्टबिन भी नजर नहीं आया था। मैं वापस अभी उसी जगह बैठा ही था कि मम्मी दोबारा नाजिल हो गईं। तुम अभी तक यहीं बैठे हो? इतनी सुस्ती अच्छी नहीं होती। तुम्हारी उम्र के बच्चे तो बहुत फुर्तीले होते हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठने से वक्त भी जाया होता है और तवानाई भी। वो उधर वैक्यूम मशीन पड़ी है, तुम यहाँ हॉल में और अपने रूम में सफाई सुथराई कर लो और अपनी चीजों को तरतीब दे लो। उन्होंने मुझे देखा, टोका, अगला हुक्म दिया और वापस अपने कमरे में चली गई। एक सांस, दो नजरें, चंद सेकंड्स और इतने लफ्ज, वो तो बहुत फुर्तीली औरत थी। मैं उठकर उस सिमत के कैबिन को खोलने लगा जहां मम्मी ने इशारा किया था। चंद लम्हों बाद मैं उस जगह पर वैक्यूम चला रहा था जहां मम्मी कहकर गई थी। ये काम इतना मुश्किल नहीं था, मैं अच्छे तरीके से कर पा रहा था। मम्मी की चुपती हुई बातें सुनना सफाई सुथराई करने से ज्यादा मुश्किल काम था। यह काम निपटा कर मैंने वैक्यूम मशीन को वापस उसके केबिन में रखकर दोहरी कमर सीधी की थी कि मम्मी की आमद हुई। वो अब नुक सुख से तैयार थी। नेवी ब्लू पोलका डॉट्स वाली फ्रॉक के साथ ब्लैक हाई हील शूज पहने मम्मी एक ग्लैमरस, चौंका देने वाली शख्सियत की हामिल खातून लग रही थी। उनके बाल खुले और चेहरा खिला हुआ था। वो मुझे देखकर सराहने वाले अंदाज में मुस्कुराई। मुझे जरा हौसला हुआ था। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, उन्होंने मेरी तारीफ की थी। इसी दौरान मैंने मम्मी वाले कमरे में से किसी को बाहर की सिमत आते देखा। वो स्याह बालों और ब्राउन रंगत वाला ऊंचे कद काठ का शख्स था। उसने मलगिजा सा लिबास पहन रखा था जिस पर सिलवटें पड़ी थीं। उस शख्स की चाल मुतवाजन थी। मेरी नजरों को उस जानेब पाकर मम्मी ने भी उधर देखा था। तुम उठ गए रूडी, वो मुस्कुराई थी। ये रूडी है, उन्होंने उस शख्स का तारुफ कराया और फिर उस जानेब देख कर बोली। रूडी, ये बिल है, मेरा कजन। इसके मम्मी डैडी मर चुके हैं, अब मेरे साथ रहेगा। कजन? मेरी आंखें फैल गई थीं। मैंने चौंक कर मम्मी का चेहरा देखा। वो मुस्कुरा रही थीं। डिंग डोंग, डोरबेल की आवाज किसी बदसूरत बूढ़ी जादूगरनी की करी कहकहे की सूरत में मेरे कानों में पड़ी थी। मैं हॉल के लेदर काउच पर मुंह पे कुशन धरे लेटा था। न जाने कब मेरी आंख लग गई थी, इसीलिए मैं बेल की आवाज पर हड़बड़ा सा गया। एक लम्हे के लिए मैं समझ नहीं पाया कि यह क्या हुआ है, क्योंकि मैंने अभी तक इस घर में रहते हुए डोरबेल की आवाज सुनी थी, ना ही कभी किसी के लिए दरवाजा खोला था। इस घर में कोहू और उसके पार्टनर के अलावा कोई नहीं आता था, जबकि उन दोनों के पास डुप्लीकेट चाबी हर वक्त मौजूद होती थी, सो वो बेल नहीं बजाते थे। मैं ये सब सोचता हुआ दरवाजा खोलने के लिए आया था। कौन हो तुम, यहां क्या कर रहे हो? पीछे हटो, अंदर तो आने दो मुझे। वो जो कोई भी थी, इखलाकियात से बिल्कुल आ रही थी। उन्होंने पहले झटके में मुझे और दूसरे झटके में दरवाजे को हटाकर कदम अंदर रखा था। अवायल अक्टूबर के दिन थे, दरवाजे की झिरी से रोशनी की छरीरी लकीरें बिना बुलाए अंदर आ रही थी और मेरे पाँव से बगलगीर होने की कोशिश में मसरूफ थी। उन खातून से ज्यादा मुझे वो लकीर भली लगी थी। मैंने पूछा, कौन हो तुम, अब बताओगे या यूं ही अपने पाँव की तरफ देखते रहोगे? वो चिल्ला कर पूछ रही थी। उनका हुलिया भी बड़ा चीखता चिल्लाता सा था, गहरा मेकअप, भड़कीला लिबास और गुलराता हुआ लहजा। वो इतना चीख कर बोल रही थी कि उनके बोलने से उनके भूरे घुंघरियाले बाल भी मुर्तैश होते लग रहे थे। उनका चेहरा खूबसूरत मगर करख्त था और उनकी आवाज करख्त मगर खूबसूरत थी। मैं कोहू का कजन हूं, मैंने बेबसी से चूर लहजे में कहा। इतने दिन हो गए थे मुझे यहां रहते हुए और ये पहला मौका था जब मैं किसी को अपने मुंह से अपने और मम्मी के रिश्ते के बारे में बता रहा था। मम्मी ने मुझे अपने हल्के अहबाब में अपना कजन कहकर मुतारिफ करवाया था, बल्कि पहले दिन से इस बात पर गुस्सा कर रही थी कि मैं उन्हें मम्मी क्यों कहता हूँ। सो अब मैं उन्हें उनके उसी नाम से बुलाता था जो उनके दोस्तों में आम था। हमारे दरमियान ज्यादा बेतकल्लुफी नहीं थी, लेकिन बड़ों के साथ जो एक एहतराम रवा रखा जाता है, मम्मी ने मुझे उससे भी आजाद कर दिया था। सो अब वो मेरे लिए सिर्फ मेरी कजन थी, कोहू। क्या, कोहू के कौन हो तुम, वो एक बार फिर गुर्राई। मैं जो जरा पुरेतमाद होने की कोशिश कर रहा था, उनकी आवाज पर फिर लड़खड़ा गया। कजन, कजन हूं कोहू का। किससे मिलना है आपको? ओ शट अप, मुझे ये मत बताओ कि तुम मेरी भांजी के कजन हो और मैं तुमसे पहली मर्तबा मिल रही हूं। वो आगे बढ़कर हॉल की जानिब चलने लगी थी और मैं उनके पीछे पीछे था। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे किससे मिलना है? इस घर की मालिकन हूं मैं, समझे तुम? उन्होंने मुड़कर मेरी जानिब उंगली करके कहा था। मुझे इस सूरत हाल से बड़ी कोफ्त हुई। मेरी बला से वो जो भी थी मुझे कोई गर्ज नहीं थी। जी, मेरी मालूमात में इजाफा करने के लिए बड़ा शुक्रिया, मैंने जज्बात को काबू में रखकर कहा था। उन्होंने हाथ में पकड़ा बैग सेंट्रल मेज पर रखा था और फिर सर से लेकर पांव तक मेरा तंजिया नजरों से जायजा लिया था। अब मुझे यकीन आ गया कि तुम कोहू के कजन हो सकते हो, वो भी तुम्हारी तरह बेहद बदलिहाज है। मेरा ख्याल है कि मुझे इस भरोसे पर आपका शुक्रिया अदा कर देना चाहिए। नहीं बच्चे, अपना शुक्रिया बचा कर रखो, अभी बहुत मौके आएंगे इसे अदा करने के। मैं इतनी जल्दी नहीं जाने वाली यहां से। उन्होंने बिल्कुल मेरे अंदाज में मेरी बात का जवाब दिया और फिर काउच पर ढेर होकर इशारे से मेज पर पड़ी क्रिस्टल बास्केट पकड़ाने का कहा। मैंने खामोशी से वो बास्केट उन्हें पकड़ा दी। उसमें मेरी मन पसंद भुनी हुई मूंगफलियां थी। उन्होंने उसे टूंगना शुरू कर दिया। मैं उन्हें वहीं बैठा छोड़कर उस कमरे में आ गया जिसमें इतने दिन से बतौर बेडरूम इस्तेमाल कर रहा था। यहां रहते हुए मुझे बहुत दिन हो गए थे, लेकिन जिंदगी जैसे वहीं उस ट्रेन के डब्बे में खड़ी रह गई थी, ऐन उसी मकाम पर जब मेरी मम्मी के इरादे उनके इस जुमले के जरिए मुझ तक पहुंचे थे। मुझे ट्रेन का सफर इसलिए पसंद है कि इसमें कोई यू टर्न नहीं होता। इंसान को यू टर्न लेने के लिए खुद टर्न लेना पड़ता है। मेरी जिंदगी गुजारने की फिलॉसफी बिल्कुल ट्रेन के जैसी है। मैं यू टर्न नहीं ले सकती, ले ही नहीं सकती ट्रेन की तरह। उन्होंने जो भी कहा था सच कहा था। मुझे उनके साथ रहने के लिए एक यू टर्न नहीं लेना पड़ा था, बल्कि हर घंटे बाद वो मुझसे इसकी तवक्का करती थी। मैं खुद को मोड़ते मोड़ते इतना मुड़ चुका था कि बाज़ औक़ात मुझे अपनी पिछली जिंदगी एक ख्वाब लगती थी। चंद महीनों में ही अपने घर के कई बड़े छोटे काम उसने मेरे जिम्मे लगा दिए थे। किचन की सफाई सुथराई, अपना नाश्ता बनाना, डस्टिंग करना, लॉन्ड्री देखना, मैं सब कर लेता था। कोहू ने मुझे किसी स्कूल में दाखिल नहीं करवाया था। वो मुझे अगले साल के लिए रजिस्टर करवाना चाहती थी, सो वो खुद जिस स्कूल में असिस्टेंट टीचर के तौर पर काम कर रही थी वहीं मुझे भी ले जाती थी। वो जॉन केस फाउंडेशन के तहत चलने वाला एक किंडरगार्टन स्कूल था। 13 साल के बच्चे के लिए वहां कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन कोहू को कोई परवाह नहीं थी। कोहू ने मेरे लिए इजाजत ली थी, लेकिन मेरी इजाजत नहीं ली थी। मैं ना चाहते हुए भी उसके साथ जाता था। मैं वीक फील्ड में बहुत अच्छे स्कूल में जाता था। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था और गैर नसाबी सरगर्मियों में आगे आगे रहता था, लेकिन यहां एलेट गेट में सब खत्म हो गया था। ग्रैनी इस बात पर मुतमईन थी कि मैं अपनी माँ के साथ रह रहा हूं, लेकिन उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि मैं किस तरह रह रहा हूं। किसी को भी इसकी परवाह नहीं थी। मैंने भी उन्हें ज्यादा याद करना छोड़ दिया था। मुझे किसी की याद को काटता हुआ जूता बनाने की आदत थी भी नहीं कि हर उठते कदम के साथ दर्द और तकलीफ में इजाफा होता चला जाए। मैं हालात को अपने मुताबिक नहीं बना पाया था, सो मैंने अब खुद को हालात के मुताबिक बनाना शुरू कर दिया था, जिसमें सरे फहरिस्त ये इकदाम था कि मैं अपने काम से काम रखता था। अब भी उन खातून को जो खुद को कोहू की आंटी कहती थी हॉल में छोड़कर आ गया था। वो खातून कुछ ज्यादा ही जिद्दी थी। उन्होंने मुझे 10 मिनट भी अकेला नहीं रहने दिया था। ए लड़के, कहाँ मर गए हो, यहाँ आओ, वो पुकार रही थी। मैं उनकी बात सुनने के लिए वापस हॉल में आ गया। कुछ खाने को है तो लेकर आओ, मुझे देखते ही उन्होंने हुक्म दिया। वो बास्केट अब खाली थी जो मैं उन्हें थमा कर गया था। मैं उनकी रफ्तार पर हैरान होता हुआ किचन में आया। वहां कल मैंने बिस्किट रखे थे, लेकिन वो मुझे किसी कैबिनेट में नजर नहीं आए। मैं इस बात पर मजीद हैरान हुआ। कोहू को खाने पीने से ज्यादा रगबत नहीं थी। वो जॉगिंग करती थी, जिम जाती थी, योगा करती थी और जो वक्त बच जाता था उसमें फाके करती थी। उसके बॉयफ्रेंड को मैं सिर्फ वीकेंड पर ही देख पाता था, तो वो बिस्किट कहाँ चले गए थे? इसी दौरान मुझे दाखिली दरवाजा खुलने की आवाज आई थी। मैं बाहर आ गया। वहां बिस्किट के पैकेट का खाली रैपर गिरा हुआ था। कोहू की आंटी बहुत नदीदी खातून थी। कौन आया है बिली? कोहू की आवाज भी साथ ही सुनाई दी थी। उसने दाखिली दरवाजे के पास पड़े सफरी बैग को देखकर पूछा था। उसकी आवाज में हैरानी से ज्यादा परेशानी महसूस हुई थी। मुझे बाहर के दरवाजे से हॉल के अंदर तक निगाह पड़ती थी। कोहू ने भी बैग को देखने के बाद दूसरी नजर काउच में धसी हुई खातून पर डाली थी। मैंने उसके चेहरे के बदलते हुए रंगों को देखा। उसकी पेशानी पर तेवरियां नुमाया हुई और अपना असर छोड़े बगैर गायब हो गईं। उन्होंने अपने सनग्लासेस और हैट को मेज पर रख दिया। आप आई हैं? गहरी सांस भरी और फिर बोली, वापसी हो गई आपकी? कोहू का अंदाज तंजिया था। उन खातून ने गर्दन घुमाई और मुस्कुराई। क्या बहुत याद करती रही हो मुझे? सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। ओ कम ऑन वेंडी आंटी, इतना पोज मत कीजिए। एक्ट्रेस आप नहीं, मैं हूं। उसके चेहरे पर नागवारी बढ़ी थी। आंटी वेंडी ने कहकहा लगाया, इंतहाई मसनूई और चिढ़ा देने वाला कहकहा। मैं एक्ट्रेस नहीं हूं, मगर एक्ट्रेस की आंटी तो हूं ना, क्या मैं नहीं हूं? कोहू ने सर झटका जैसे इस ला यानी बहस से चिढ़ रही हो। तुम यहां से जाओ बिली, उसने उनकी जानिब से निगाह हटाकर मुझे इशारा करते हुए कहा। मुझे वैसे भी इस सूरत हाल से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं सुकून से अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। ए रुको, किधर जा रहे हो? जरा रुको। ये वेंडी आंटी थी। इससे क्या काम है आपको? कोहू ने जैसे गुर्रा कर कहा था। वो अपनी आंटी के बजाय मुझे घूर रही थी। ये कौन है? मैं चाहती हूं मुझे इससे मुतारिफ कराया जाए। ये खुद को तुम्हारा कजन कह रहा है। इतना पला पलाया कजन कहां से आया तुम्हारे पास? वो आंखें घुमा घुमा कर अपना मौकफ बयान कर रही थी। आंटी वेंडी, इस मामले से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। आप अपने काम से काम रखिए। कोहू ने झटके से अपने हाई हील शूज उतारे थे जो बारी बारी दूर जा गिरे थे। फिर वो खुद भी तुन फुन करती दूर किचन वाली साइड पर चली गई। उसकी बड़बड़ाहट वाजे नहीं थी। आंटी वेंडी मेरी जानिब मुड़ी। मैं वेंडी वॉलेस हूं, तुम्हारी कोहू की आंटी। तुम कौन हो? ये सवाल मुझसे किया गया था। अब मैं पहली दफा गुस्सा दिला देने वाले तजब्जुब का शिकार हुआ था। मैं किचन से आपके लिए कॉफी लेने गई थी, जहर लेने नहीं। थोड़ा तहम्मुल बरतती, मैं आपको आपके सवालों का जवाब दिए बगैर मरूंगी नहीं और आपको भी मरने नहीं दूंगी। और तुम यहां क्यों खड़े हो अब तक? दफा हो जाओ अपने कमरे में। वो दो कॉफी के मग हाथ में लिए बाहर आई थी। मुझे जिंदगी में इतनी बेइज्जती कभी महसूस नहीं हुई थी। मैंने दोनों खवातीन के रवैये पर लानत भेजी और अपनी कमरे की तरफ बढ़ गया। ये मेरा कमरा इस्तेमाल कर रहा है, मेरा कमरा मुझसे पूछे बगैर इसे क्यों दिया गया? ये मेरा दूसरा सवाल है और मेरा पहला सवाल ये है कि ये कौन है? उनकी आवाज ने मेरा ताकुब किया था। मुझे कोहू के रवैये पर गुस्सा तो आया था, मगर न जाने क्यों मैं दरवाजे के पास जाकर रुक गया और कमरे के अंदर जाने की बजाय वहीं रुककर सुनने लगा कि वो मेरी बाबत अपनी आंटी को क्या बताती है। ये मेरा और बॉब का बेटा है, वीक फील्ड से आया है और अब ये मेरे साथ रहेगा। कोहू की आवाज में शिकस्त सोर्दगी सी थी। मुझे आंटी वेंडी पर रश्क आया कि कोई तो ऐसा था जो कोहू को हथियार डालने पर मजबूर कर सकता था। मैं इसे तुम्हारी बदकिस्मती समझूं? काफी देर बाद वेंडी की आवाज आई थी। नहीं बेवकूफी। ओ कम ऑन कोहू, एक ही बात है, बेवकूफी ही वक्त गुजारने के बाद बदकिस्मती बन जाती है। आंटी वेंडी के हंकारा भरने की आवाज आई थी। ये आपके साथ हुआ होगा वेंडी आंटी, मेरी बेवकूफी मेरी खुशकिस्मती बन जाएगी, कुछ साल की बात है। पहली बार कोहू की आवाज में अजीब सा रंग छलका था। मैं थोड़ा सा और आगे हुआ ताकि कोहू की आवाज मजीद बेहतर तरीके से मुझ तक पहुंच सके। ऐसे दावे तो तुम पिछले कई सालों से कर रही हो डियर कोहू। ये दावा नहीं है आंटी, ये इत्तला है। वो हंसी भी थी। ये इत्तला तो मुझे घर के अंदर कदम रखते ही मिल गई थी कि तुम आजकल माँ की ड्यूटी सरंजाम दे रही हो। आंटी वेंडी का अंदाज बूढ़ी चालाक जादूगरनियों का सा था। अपनी बात मुकम्मल करके अब वो हंस रही थी। ये सिर्फ इत्तला नहीं है, ये खुशखबरी भी है। कोहू का लहजा बहुत पुरसुकून सा था। मैंने अगर तुम्हें पाला ना होता तो इस खुशखबरी पर जरूर मुबारकबाद देती मैं, लेकिन मैं चूंकि तुम्हारी चालाक लोमड़ियों वाली खसलत से वाकिफ हूं, इसलिए मुझे हकीकत बताओ। ये लड़का भले तुम्हारा बेटा क्यों ना हो, बगैर अपनी किसी गर्ज के तुम इन चक्करों में कभी ना पड़ो। आंटी वेंडी, अपनी खोपड़ी पर और मुझ पर तरस खाएं और बराए मेहरबानी अपने आने की वजह बताएं। मेरी तरह कोहू भी इस ला यानी बहस से उकताने लगी थी। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे पास क्यों आया करती हूं। वो पहली दफा बहुत मुतमईन सी लगी थी। इसके बाद चंद लम्हे खामोशी छाई रही और फिर आंटी वेंडी की तड़पती हुई आवाज आई। मुझे बेवकूफ समझती हो? ये 500 पाउंड्स देकर जान छुड़ा रही हो मुझसे? ऐसी गलती मैं कैसे कर सकती हूं कि आपको बेवकूफ समझूं? आपको बेवकूफ समझती होती तो अब तक आपसे जान ना छुड़ा चुकी होती। अब तक आपको भुगत रही हूं, इसी बात से मेरे दिल में अपनी अहमियत का अंदाजा लगा ली। तुम्हारे दिल में मेरी अहमियत मेरी अपनी मेहनत की वजह से है, और चूंकि तुम जानती हो कि मैं बहुत कीमती हूं, सो तुम मुझे 2000 पाउंड दे दो। क्या? कोहू चिल्लाई थी। कोहू, मेरे पास जाया करने के लिए सिर्फ वक्त ही है, और तुम्हारे पास वक्त भी है और दौलत भी। वेंडी आंटी, मैं मेहनत करती हूं, घर बैठे पैसे नहीं मिलते मुझे आपकी तरह। कोहू ने उनकी बात काट दी थी। मेरे शोहर की पेंशन मिलती है मुझे, जबकि तुम्हें तुम्हारे शोहर का तड़का मिलने वाला है। अब मुझे झुटलाना नहीं, मुझे सब पता है। ये लड़का जो तुम वीक फील्ड से लाई हो ना, ये इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बिलाखिर बुढ़ी के साथ तुम्हारे मामलात बखैरियत अंजाम पा गए हैं। बुढ़े के बाद तो वैसे भी अब कोई बड़ी रुकावट रही नहीं थी। बुढ़ी ने क्या ऑफर दी है तुम्हें इस झंझट में पड़ने की? सच सच बता दो। आंटी वेंडी का इशारा यकीनन ग्रैंड पावर ग्रैनी की तरफ था, ये तो मुझे समझ आ गया था। लेकिन कोहू और ग्रैनी के दरमियान कोई मामलात भी तय हुए थे, इसका मुझे जरा भी एहसास नहीं था। कोहू मुझसे कम बात करती थी, लेकिन ग्रैनी ने भी मुझे यहाँ भेजने के लिए जज्बाती ब्लैकमेलिंग का सहारा जरूर लिया था, लेकिन किसी किस्म की डील के मुतालिक तो कोई भनक नहीं पड़ी थी मुझे। मैं और भी चौकस होकर उन दोनों की बातें सुनने लगा। उसने मुझे कोई ऑफर नहीं दी, और जहां इतनी खबरें थी आपके पास, वहां आपको ये क्यों नहीं पता चल सका कि बुढ़ी ने अपने पुराने आशिक से शादी कर ली है? कोहू के अल्फाज ने उसकी आंटी को तो पता नहीं हिलाया था या नहीं, मगर मुझे जरूर हिला दिया था। मुझे लगने वाला यह झटका इतना शदीद था कि मैं चंद लम्हों के लिए जैसे सुन हो गया। ग्रैनी से मैंने कभी ये तवक्का नहीं की थी कि वो मुझसे झूठ बोलेंगी। वो बेशक शादी करती लेकिन मुझसे छुपाती तो नहीं। क्या वाकई ये वही ग्रैनी थी जिनके साथ मैंने जिंदगी के 13 साल गुजारे थे? मेरी जिंदगी अगर कोई फेरी टेल होती तो मैं सोचता कि शायद ग्रैनी को किसी बदसूरत जिन ने खौफनाक जादूगरनी से बदल दिया है, लेकिन जाहिर है ऐसा नहीं था। मेरी आंखें पानी से लबालब भरने लगी, मुझे रोना आ रहा था। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा था? मुझे कोहू और उसकी आंटी की गुफ्तगू में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। मैं बहुत सारा रोने के लिए अपने कमरे में आ गया। तुम्हें मैगी ने कुछ नहीं बताया अपने और मेरे बारे में? ओह पुअर बेबी, वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती होगी। वो ऐसी ही है, स्वीट। जिंदगी के छोटे छोटे लम्हों को खुशगवार बनाने के लिए वो ऐसी हरकतें करती रहती है। मिस्टर एरिक बेहतर खुशगवार मूड में थे। मुझे बहुत रात को वीकफील्ड फ़ोन करने का मौका मिला था। मैं कोहू की गैर मौजूदगी का यकीन करके अपने कमरे से निकला था। मैं उजलत का शिकार था, मगर दूसरी जानब मिस्टर एरिक ने फ़ोन उठाया था और वो यकीनन उजलत में नहीं थे। ग्रैनी की बाबत पूछने पर वो बता रहे थे। उनका लहजा ऐसा था जैसे मुझे चिढ़ा रहे हों। इतनी रात गए अपने फॉर्म हाउस के फ़ोन पर उनकी आवाज़ सुनकर ही मुझे यकीन आ गया था कि कोहू और उसकी आंटी ग्रैनी के मुतालिक जो बातें कर रही थी वो सब सच थी। मैं अपने कमरे में बंद होकर बहुत रो चुका था और अब मेरा ख्याल था कि मुझे मज़ीद रोना नहीं आएगा, लेकिन मैं गलत था। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त नहीं था। 13 साल का कोई भी बच्चा अपने मुतालिक दुरुस्त अंदाज़ा लगा भी तो नहीं सकता। मुझे ग्रैनी से बात करनी है मिस्टर एरिक, मैंने गहरी सांस भरकर गुलूगीर लहजे में कहा था। उन्होंने कहकहा लगाया। मुझे ग्रैंड पा कहो यंग मैन, मैं और मैगी अब मिस्टर और मिसेस बन चुके हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हें इस खबर से बहुत खुशी हो रही होगी। मैगी मेरे लिए किचन से कुछ पीने को लेने गई है। मैगी जल्दी आओ, तुम्हारे लिए फोन है। वो बहुत पुरजोश हो रहे थे। मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने मजीद कुछ भी कहे सुने बगैर फोन बंद कर दिया। मुझे अब जिंदगी भर उनसे कोई बात नहीं करनी थी। मैंने काउच की पुश्त से अपना सर टिका दिया जो रोते रहने की वजह से बहुत भारी हो रहा था, लेकिन दिल पर उस दर्द का बोझ नहीं था। असल बोझ उस दर्द का था जो मुझे अपनी जात से वाबस्ता लोगों की लातालुकी की वजह से सहना पड़ रहा था। बहुत देर तक मैं ऐसे ही बेहिसो हरकत बैठा रहा। सोचने के लिए अब बचा भी क्या था। मैं जिंदगी कब गुजार रहा था? जिंदगी मुझे गुजार रही थी, तो जो काम मैं कर ही नहीं रहा था उसके मुतालिक सोचने की जरूरत ही क्या थी। कि वो पहला सबक था उस रात का जिस रात ने मुझे सिखा दिया था कि रिश्ते आपकी जात से अहम नहीं होते, पहले आपकी जात होती है उसके बाद बाकी चीज़ें होती हैं। कि वो पहली ताकत की गोली थी जो मैंने निगली थी। उसी ताकत की गोली को सब्र कहते हैं शायद। मैं सीधा होकर बैठ गया था। मुझे भूख सता रही थी। मैं आपको भूख की फितरत के बारे में एक अजीब बात बताता हूँ। ये तब जाहिर होती है जब आप सब्र करते हैं और तब ख़त्म हो जाती है जब आप शुक्र करते हैं। मैं साबित कदमी से उठा और किचन की जानिब चल दिया। मैं सब्र कर चुका था और शुक्र करना चाहता था। अगले कई दिन तलहा और राशिद उससे खफा रहे। उन्होंने अगरचे उससे बातचीत बंद की थी, ना उसके साथ बैठना छोड़ा था, लेकिन उन दोनों के रवैये में एक अजीब सा खिंचाव आ गया था। वो उसे नज़रअंदाज करते हुए आपस में ज़्यादा बातें करते थे। उसके नोट्स या किताबें शेयर करने के बजाय वो किसी और लड़के से ये चीज़ें मांग लेते, लेकिन उससे एक बॉल पॉइंट या डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए एक पेंसिल तक ना मांगने के रवादार रहे थे। ये सब चीज़ें उससे बहुत बुरी तरह हर्ट कर रही थीं। वो भी अगर बाकायदगी से कॉलेज जा रहा होता या उसका हल्का अहबाब उन दोनों के अलावा किसी और दोस्त पर भी मुश्तमिल होता तो शायद उन दोनों के अंदाज उसके लिए काबिल बर्दाश्त होते, मगर अब तो वो उन दोनों की इस ज़रा सी खफकी से भी अधमुआ हुआ जा रहा था। वो उन्हें बिला वजह मुखातिब करने की कोशिश करता, उनकी हर बात पर मुस्कुराने की कोशिश करता और उनके कहे बगैर उनकी जनरल और बुक्स बनाने के लिए तैयार हो जाता, मगर वो सर्द मोहरी जो उन दोनों के अंदाज में आती जा रही थी वो किसी तौर पर ख़त्म होने में ही नहीं आ रही थी। उन दोनों को खुश करने के लिए उसने बेहद डरते डरते अबू से एक मर्तबा फिर दोस्ती के नाम पर एक इजाज़त हासिल करने की कोशिश की। वही हुआ ना जिसका मुझे डर था, उसके अबू सुनते ही भड़क उठे। मैंने कहा था ना कि कॉलेज या एकेडमी को तफरी की जगह मत समझना। तुम समझते हो मैं कॉलेज में पहुंच गया बस अब हर काम की आज़ादी है, पढ़ाई की कोई फिक्र नहीं और दोस्तों में वक्त बर्बाद करने का शौक। ये दोस्त कुछ नहीं देंगे तुम्हें, खबरदार जो दोबारा मुझसे कोई ऐसी बात की तो मैं अब दोबारा ना सुनूं कि तुमने किसी दोस्ती को इतना आगे बढ़ाया कि नौबत घर आने जाने तक पहुंच जाए। वो हमेशा दो टोक लहजे में नसीहत करते थे। उनके यहाँ कभी किसी दलील की गुंजाइश नहीं होती थी। ये पंदो नसाह उसे हमेशा सर झुकाकर आंसू पीने पर मजबूर कर देते थे। लेकिन पहली बार उसने सर झुकाया था ना, उसकी आंखों में नमी चमकी थी। वो चंद लम्हे खाली खाली नजरों से अब्बू की जानिब देखता रहा। अब्बू के लहजे में ही नहीं, उनके चेहरे के नकूश में भी एक सख्ती और दुरुस्तगी थी। उसने उनके चेहरे से नजरें हटा ली। वो उनके चेहरे की जानिब नहीं देखना चाहता था। वो कमरे से ही बाहर निकल आया था। अब्बू की डांट ने पहली बार उसे खौफजदा नहीं किया था। दोस्तों की खफगी उसे ज्यादा डरा रही थी, लेकिन चंद दिन बाद उन दोनों का रवैया उसके साथ खुद बखुद ठीक हो गया था। सर्द मोहरी की बर्फ पिघलने लगी थी, मगर अब उसका दिल चाहने लगा था कि वो दोनों उसको उस तरह ट्रीट करें जैसे वो एक दूसरे को करते थे। तलहा और राशिद के फैमिली टर्म्स भी थे। वो दोनों ही एक दूसरे के घर नहीं जाते थे, बल्कि उनके वालदैन भी फारिग औकात में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना पसंद करते थे। वो एक दूसरे को अक्सर अपने घरों में मदहू करते थे। उन्होंने उसको बताया था कि वो दोनों शॉपिंग एक साथ करते थे। वो दोनों एक दूसरे के जितना करीब थे, जाहिर है कि कुर्बत उसके साथ पैदा करने के लिए ज़रूरी था कि वो एकेडमी के अलावा भी उनके साथ उठता बैठता, जिसकी इजाज़त उसके अब्बू कभी नहीं देते। बल्कि वो तो उन्हें फ़ोन कॉल भी नहीं कर सकता था, जबकि उसका दिल चाहता था कि जो पुरखलूस सा रिश्ता तलहा और राशिद के माबैन है, वैसा ही रिश्ता वो उनके साथ कायम कर सकता। उसकी बढ़ती हुई उम्र के तकाजे के अब्बू के लिए फ़कत वक्त का ज़िया थे। उन्हें न जाने क्यों अंदाज़ा ही नहीं हो रहा था कि सोडे की बोतल को लबालब भर देने से उसके फटने के इम्कान 100% बढ़ जाते हैं, और वो ना बोतल को सिर्फ भर चुके थे बल्कि उस पर कॉर्क लगाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे घर चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा, राशिद ने तलहा को पेशकश की थी, जिसे उसने फौरन कबूल कर लिया था, जबकि उसे उन्होंने रस्मन भी अपने साथ आने के लिए नहीं कहा था। वो तीनों किताबें समेट रहे थे। मौसम अचानक ही खुशगवार हो गया था। गहरे स्याह बादलों ने पहले जमीन के हिस्से में आने वाली सुनहरी रोशनी को निगला था, और फिर बाकी मांदा सर्द रंग को भी निगल लिया था, और हर तरफ सुरमई से रंग फैल गए थे। बादल सूरज बादशाह को शिकस्त देने में कामयाब हो गए थे। अपनी इसी कामयाबी पर शायद उनकी अपनी आंखें भर आई थीं। तभी रिमझिम सी शुरू हो गई। हल्की बूंदाबांदी होने से हवा में भी ताजगी आ गई थी। एकेडमी में मौजूद लड़कों की अक्सरियत पढ़ने की बजाय मूनसून की पहली बारिश से लुत्फानंदोज होना चाह रही थी, सो ट्यूटर ने सभी क्लासेस को छुट्टी दे दी थी। वो कौन सा लड़कियां थीं जो बैठकर इंतजार करतीं कि कोई लेने आएगा तो ही घर जा सकेंगी। देखते ही देखते सब लड़के बाहर निकल गए थे। आंटी से कहूंगा पकौड़े बनाकर खिलाएं, चाय भी पीऊंगा, और हाँ, वो पिछली दफा किस चीज का हलवा खिलाया था तुमने, तलहा ने राशिद से फरमाइश करने के साथ साथ पूछा था। वो चटोरा भी बहुत था और राशिद की अम्मी से काफी बेतकल्लुफ भी था। लौकी का हलवा था वो, राशिद ने अपनी साइकिल का लॉक खोलते हुए उसे बताया था। तलहा ने भी गर्दन हिलाई थी। उसे याद आ गया था कि वो किस चीज का हलवा था, जबकि उन दोनों के साथ वो भी अपनी किताबें साइकिल कैरियर पर रखता हसरत से उनकी बातें सुन रहा था। उसे उन दोनों के माबैन ये बेतकल्लुफी बहुत भाती थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ कितना मजा करने वाले थे, ये सोचकर ही उसके दिल में ख्वाहिश अंगड़ाई ले रही थी। उसने ऐसी बेतकल्लुफ दोस्ती का मजा कभी नहीं चखा था, लेकिन वो चखना चाहता था, मगर कैसे। अब वो तीनों अपनी साइकिलों पर सवार हो रहे थे। चंद लम्हों बाद वो अपनी अपनी सिमतों में रवाना हो जाते। उसके जहन में यकदम ही एक ख्याल आया था, मैं भी अगर दोनों के साथ चला जाऊं तो किसी को पता नहीं चलेगा। अभी तो छुट्टी में 2 घंटे पड़े हैं, मैं वक्त पर घर पहुंच जाऊंगा। अगर अब्बू को पता चल भी गया कि आज जल्दी छुट्टी हो गई थी, तो मैं कह दूंगा कि मैं एकेडमी में बैठकर पढ़ता रहा था। हाँ, ऐसा हो सकता है, बहुत मजा आएगा, उसने सोचा था। न जाने कैसे सोचा था ऐसा बहाना, पहले कभी नहीं बना पाया था वो। झूठ बोलने के लिए एक सिमत दरकार थी जो उसके पास नहीं थी, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जो वो किसी दुकान से खरीद लाता। उसे अपने अंदर ये चीज अपने आप पैदा करनी थी। वो खुद को आजमाना चाहता था। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ, उसने सोचने में ज्यादा वक्त लगाया था, मगर कहने में एक लम्हा भी नहीं। तुम हमारे साथ, मेरा मतलब है राशिद के घर। तलहा के लहजे और राशिद की आंखों में बेयकीनी थी। तुम चलोगे मेरे घर? राशिद ने भी बेयकीनी से उसकी जानिब देखा। उसने छेपते हुए अस्पात में सर हिला दिया था। हाँ जरूर चलो, बहुत मजा आएगा। मैं तुम्हें कंप्यूटर दिखाऊंगा, मेरी खाला ने न्यूयॉर्क से भेजा है। राशिद उसे पुरजोश लहजे में बता रहा था। वो तीनों अपनी अपनी साइकिल पर सवार हो गए थे। वो शाम उसकी जिंदगी की बेहतरीन शाम थी। अपने दोस्तों के साथ उसने जिंदगी के एक नए रुख से मुतारिफ होने की कोशिश की थी। उसके लिए इत्मीनान बख्श बात यह थी कि उसके अब्बू उसकी इस सरगर्मी से कतन बेखबर रहे थे। ये शाम उसे तलहा और राशिद के मजीद करीब ले आई थी। तुम अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताते, वो तीनों किसी बात पर हंस रहे थे जब तलहा ने अचानक कहा। क्या बताऊं, तुम तो पहले ही मेरे बारे में काफी कुछ जान चुके हो, वो मुस्कुराते हुए बोला था। दिल ही दिल में उसे तलहा का ये शिकवा बहुत अपनायत भरा लगा था। जी नहीं, कुछ नहीं जानते हम। सच तो ये है कि तुम अपने बारे में कभी कोई बात करते ही नहीं हो। तलहा ने उसकी तर्दीद की थी। अब की बार वो कुछ हैरान हुआ। अपनी दानिश में वो उन्हें काफी कुछ बता चुका था। इतनी बातें तो उसने आज तक किसी से भी नहीं की थी जितनी वो उन दोनों से करता था। तलहा ठीक कह रहा है, वाकई हम तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानते, जबकि हमारे सारे सीक्रेट्स तुम्हें पता हैं, राशिद ने सर हिलाकर कहा था। एकेडमी में थ्योरेटिकल कोर्स खत्म हो चुका था और प्रैक्टिकल्स की प्रैक्टिस शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से उन्हें बातें करने के लिए जायद वक्त मिल जाता था। मेरे पास शेयर करने के लिए कोई सीक्रेट नहीं है, उसने अपनी अजली मासूमपन से कहा था। उसके दोस्तों को यकीन नहीं आया था। फिर भी कुछ ना कुछ तो होगा, तलहा बज़िद था। क्या बताऊं, उसके लहजे में शर्मिंदगी थी। मैं एक आम सा लड़का हूं, अब्बू के बारे में तुम लोगों को पता ही है। अम्मी हाउस वाइफ हैं, एक बहन है, छोटी है मुझसे। तुम लोगों की तरह मेरी कोई खास हॉबी नहीं है। मेरे अब्बू को फिल्में देखना पसंद नहीं है। हमारे घर डिश एंटीना और वीडियोस वगैरह नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं है। और हाँ, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं किंग एडवर्ड से MBBS करूँ, और मैं बड़ा होकर कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। और वो अपने बारे में चीदा चीदा बातें दोबारा से बताकर पुरसोच अंदाज में उनकी जानिब देख रहा था। उसके पास मजीद कुछ नहीं था बताने के लिए। कितना मीसना है ये, तलहा ने राशिद की जानिब देखकर कहा था। साथ ही उसकी पुश्त पर धप रसीद किया। हमारे साथ चालाकियां, हाँ? राशिद भी सर हिला रहा था। पता नहीं तुम लोग क्या जानना चाहते हो, वो बेबसी से मुस्कुराया। अपनी ना समझी और ना दानी पर शर्मिंदगी भी हो रही थी। ये सारी बातें तो हमें पहले से पता हैं। ये सीक्रेट्स तो नहीं है घुन्ने, तलहा कहने के साथ आंखें भी घुमा रहा था। तो फिर क्या सीक्रेट्स, वो अब वाकई हैरान था। ओके स्टूपिड, इसका मतलब है लड़कियों की बातें। कोई लड़की तो होगी ना तुम्हारी लाइफ में, कोई तो पसंद होगी तुम्हें, या तुम किसी को पसंद करते होगे, कोई कजन, हमसाई या क्लास फेलो। यहाँ एकेडमी में भी कितनी ही लड़कियां आती जाती हैं, कभी तो कोई अच्छी लगी होगी ना। राशिद का अंदाज भी तलहा जैसा ही था, वो छेप सा गया। राशिद और तलहा कभी कभार अपनी कजन्स का हवाला देते थे, लेकिन उसने कभी ऐसी बातों में दिलचस्पी नहीं ली थी। हकीकत यह है कि उसे ऐसी बातें समझ में ही नहीं आती थी। ऐसी बातें सुनने के बाद उसे मजीद वजाहत की जरूरत पड़ती थी। मेरी जिंदगी में ऐसी कोई बात नहीं थी, अभी हम इतने बड़े नहीं हुए कि ऐसी बातें करें, वो झीपी हुई हंसी के साथ बोला था। तलहा और राशिद डिश कल्चर से मुतारिफ होने की वजह से इस मामले में किसी कदर हट धर्म हो चुके थे। तुम्हारा मतलब है ऐसी बातों के लिए हमारा बड़ा होना जरूरी है, जब हमारे बच्चे हमारे जितने हो जाएं तब हम ऐसी बातें करें, है ना? बहुत अक्लमंद हो तुम, आफ्टर ऑल पोजीशन होल्डर हो, अपनी समझ के मुताबिक बात करोगे। स्टूपिड, 18 साल का हो चुका हूं मैं, और ये राशिद 1 महीना ही छोटा है मुझसे। तलहा का अंदाज इस्तेहजाया था, उसे ना चाहते हुए भी हंसी आ गई। अगरचे ये बात हमेशा मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस बनी रही है, मगर है सच, ये उमरू अयार मुझसे 1 माह बड़ा है। राशिद ने बेढंगेपन से तलहा की ताईद की थी। उनका अंदाज इतना मजाहिया था कि वो हंसता ही चला गया और बात आई गई हो गई। लेकिन उसके दोस्तों के हाथ हंसने का एक मुनफरद टॉपिक लगा था, वो अक्सर उसे चिढ़ाने लगे थे। तुम अपने लिए कोई गर्लफ्रेंड ढूंढो, वरना मजबूरन मुझे अपनी एक आध गर्लफ्रेंड तुम्हें देनी पड़ेगी, राशिद उसको कहता था। वो अगरचे तीनों ही गर्लफ्रेंड के असल मफहूम से आशना थे, लेकिन उसके लिए तो ये लफ्ज़ ही बेहद अनोखा और नया था, इसलिए वो खजल सा हो जाता। हाँ भाई, पढ़ाकू को कोई गर्लफ्रेंड मिली या नहीं, तलहा भी अक्सर सवाल करता। वो चुपचाप खजालत भरे अंदाज में हंसता रहता, उसे उनकी बातें अच्छी लगती थीं। उसके लिए ये सब संजीदा मौजूआत नहीं थे, बल्कि दोस्तों के बेतकल्लुफी के मजाहरे थे। प्रैक्टिकल्स के बाद एकेडमी में टेस्टों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। तलहा और राशिद बेशक पोजीशन होल्डर नहीं थे, लेकिन इम्तिहानात उनके लिए भी अहम थे, सो बातें करने के मौके कम हो गए, अगरचे ख़त्म नहीं हुए थे। ये सबा नौरीन कौन है, उसने तलहा से पूछा था। तुम क्यों पूछ रहे हो, तलहा की जहनियत दिन ब दिन तब्दील हो रही थी। वो फौरन ही जू माने अंदाज इख्तियार कर लेता। आतिफ साहब आज बहुत तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे लड़कियों के सेक्शन में सबा नौरीन टॉप पर जा रही है, उसने सीरीज टेस्ट में केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में मुझसे 3 मार्क्स ज्यादा लिए हैं, जबकि बायो और फिजिक्स में मेरे मार्क्स ज्यादा हैं और इंग्लिश में हम बराबर हैं। उसने केमिस्ट्री के आखिरी मिलने वाले टेस्ट की जवाबी कॉपी को दोबारा से सफ़ा ब सफ़ा देखना शुरू किया था और साथ ही तलहा को वजाहत दी थी। न्यूमेरिकल की एक गलती ने उसे टेस्ट में 3 मार्क्स कम दिलवाए थे। उसे फ़िलहाल अपने अब्बू के खौफ से ज़्यादा कोई चीज़ याद नहीं थी, जबकि तलहा को शरारत का मौका मिल गया था। तुम पढ़ाकू लोग भी बस एवं होते हो, अब लड़की भी कौन सी पसंद आई जो मुँह मत्थे लगने के काबिल भी नहीं है, सांवली और मोटी जिसे मुस्कुराना भी नहीं आता। तलहा बज़ाहिर उसे चिढ़ा रहा था, बढ़ती उम्र के साथ उसकी गुफ्तगू ज्यादा ही बेलगाम होती जा रही थी। मुझे वो लड़की पसंद नहीं आई, मैंने उसे कभी देखा भी नहीं, मैंने उसका नाम भी आज पहली बार सुना है, मुझे क्या पता वो मोटी है या सांवली। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो केमिस्ट्री में मुझे बीट कर रही है। मेरे अब्बू को बाकी तीनों सब्जेक्ट नजर नहीं आएंगे, सिर्फ केमिस्ट्री के रिजल्ट नजर आएंगे और सबा नौरीन का नाम नजर आएगा, वो उकता कर बोला था। एकेडमी में लड़के लड़कियों की क्लासेस अलग अलग होती थी, लेकिन हौसला अफजाई के लिए रिजल्ट्स एक नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले किए जाते थे। तुम्हारे अब्बू को ये नाम बाद में नजर आएगा, पहले तुम्हारी नजर इस नाम पर अटकेगी, सच सच बता दो, कहीं तुमने जानबूझ कर तो केमिस्ट्री में कम मार्क्स नहीं लिए। तलहा की ट्रेन एक ही स्टेशन पर रुक गई थी। मेरा दिमाग अभी इतना नाकारा नहीं हुआ, उसने गलत हो जाने वाले न्यूमेरिकल को दोबारा चेक करते हुए कहा था। 2 जगह वॉल्यूम का यूनिट ना लिखने पर सर ने उसके 3 मार्क्स काट लिए थे। उसे इस चीज के लिए सर से भी शिकायत थी कि यूनिट ना लिखने पर 1 नंबर कटना चाहिए था। हो जाएगा हो जाएगा, दिमाग को नाकारा होते कौन सी देर लगती है, तलहा ने फिर कहा तो वो उकता कर उसके पास से उठ गया। दोस्ती अपनी जगह थी, लेकिन पढ़ाई उसकी तरजीहात में सरे फहरिस्त थी, जिसे वो कभी नज़रअंदाज नहीं होने देता था। लेकिन उसके दोस्त जिंदगी की गैर जरूरी दिलचस्पियों में मगन रहने लगे थे। उसकी उन दोनों के साथ बेतकल्लुफी बढ़ी थी, तो वहीं उन दोनों की कुछ आदत से उसे चिढ़ भी होने लगी थी, खुसूसन तलहा से उसे ज़्यादा शिकायत थी। तलहा काफ़ी मुँह फट था और पढ़ाई के लिए इतना संजीदा नहीं था जितना कि शुरू में नज़र आता था। ऊंचे कद काठ और तीखे नए नक्श वाला तलहा बिला शुबा खुश शक्ल लड़कों में शुमार होता था, लेकिन मसला ये था कि वो अपनी इस खूबी के जोम में कुछ ज़्यादा ही मुब्तला रहने लगा था। निचले दर्जे के फैशन और शोबिज मैगजीन्स पढ़ पढ़ कर वो खुद को किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं समझता था। उसकी गुफ्तगू भी फिल्मी जोक्स और फिल्मी गॉसिप्स के गिर्द घूमती थी। तभी उसके मुंह से एक लड़की का नाम सुनकर और उसके मुतालिक इस्तफसार सुनकर वो बिला वजह उसे उस लड़की का नाम लेकर छेड़ने लगा था। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आने ही वाला था, इसीलिए एकेडमी के टीचर्स अक्सर अपने बेहतरीन स्टूडेंट्स का जिक्र लेक्चर या प्रैक्टिकल के दौरान करते तो सबा नौरीन का नाम भी बकसरत सुनने को मिलता। जब भी यह नाम सुनाई देता, तलहा खा मखा जू मानियत से उसे तकने लगता, कोहनी मारकर मुतवज्जा करने की कोशिश करता या आंखें घुमा घुमा कर मुस्कुराना शुरू कर देता। वो उनकी ऐसी हरकत को नजरअंदाज करता, मगर कभी कभी उसे हंसी भी आ जाती जिससे उन्हें मजीद चै मिलती। ये सिलसिला शायद इसी तरह चलता रहता, मगर फर्स्ट ईयर के रिजल्ट ने यकदम हर चीज पर बड़ा सा फुल स्टॉप लगा दिया था। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, अब्बू ने मायूसी से सर हिलाते हुए कहा था। वो कभी उसे देखते थे और कभी हाथ में पकड़ी मार्कशीट देखने लगते थे। उनके सामने मेज पर उस लड़की की मार्कशीट पड़ी थी जिसने बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी, जबकि वो इस बार तीसरी पोजीशन हासिल कर पाया था। उसके अब्बू उन लोगों में से थे जिनके लिए तीसरा दर्जा आखिरी होता है, उसके ऊपर नीचे या दरमियान में कुछ नहीं होता, इसलिए उसकी तीसरी पोजीशन उनके लिए कोई कारनामा नहीं था। वो हमेशा की तरह उस पर बरस रहे थे और ये सिलसिला तब से जारी था जब से रिजल्ट बाकायदा अनाउंस किया गया था। आज वो न जाने किस तरह फर्स्ट और सेकेंड आने वाली लड़कियों की मार्कशीट निकलवा लाए थे और अब एक बार फिर उस पर बरस रहे थे। तुमने साबित कर दिया है कि तुम लातों के भूत हो, तुमसे नरमी बरतने का मतलब है गलती, सिर्फ गलती। उन्होंने उसकी मार्कशीट उसके पांव में फेंक दी थी। वो पहले ही सर झुकाए खड़ा था, मार्कशीट कदमों में गिरते ही उसने गर्दन मजीद झुका ली थी। मार्कशीट पर लिखा उसका अपना नाम उसे जरा सा धुंधलाया हुआ लग रहा था, हालांकि उसकी आंखों में नमी नहीं थी। अभी तक अब्बू ने उसे एक भी थप्पड़ रसीद नहीं किया था। वो शायद आज सिर्फ लफ्जों की मार से उसे घायल करने का इरादा रखते थे। मेरी मेहनत का ये सिला दिया है तुमने मुझे, लोगों को बातें बनाने का अच्छा मौका मिल गया। तुम अपनी ना सही मेरी इज्जत का ख्याल कर लिया करो, लेकिन नहीं, तुम क्यों ऐसा करोगे? तुम्हें तो मौका चाहिए बाप को जलील करने और करवाने का। सब लोग कहते थे कि इसे किसी बड़े कॉलेज में दाखिल करवाओ, मैंने कहा नहीं, बड़े कॉलेज में एडमिशन का मतलब है उल्टी सीधी सरगर्मियों में वक्त जाया करना। 36 तरह की सोसाइटियां बनी होती हैं ऐसे कॉलेजेस में, बच्चों को घेर घार कर उसमें शामिल कर लेते हैं और फिर उनका वक्त जाया करते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा किसी सोसाइटी का हिस्सा बने बगैर भी ये काम अच्छे तरीके से कर सकता है। मैं जरा मसरूफ क्या हुआ, तुम्हें तो पर पुर्जे निकालने का मौका मिल गया। उनका लहजा सर्द था, मगर अल्फाज शोलों की तरह गर्म थे। उसे अपने माथे पर पसीने की नमी महसूस होने लगी थी। जानते हो ना, इस साल से एंट्री टेस्ट होगा, पूरा पंजाब बैठेगा उस टेस्ट में, एक एक नंबर के लिए सख्त मुकाबला होगा, और डिसक्वालीफाई होने का मतलब है मेडिकल की फील्ड में नो एंट्री। सुन रहे हो मेरी बात, एक एक नंबर का मुकाबला है। एक बात गौर से सुन लो, मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। अगर तुम मेरिट लिस्ट पर ना आ सके तो मैं बख्शूंगा नहीं तुम्हें, अपने हाथों से गोली मार दूंगा। उसके अब्बू भूल गए थे कि बख्शने का इख्तियार सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। वो अपना गुस्सा अपने बेटे पर उतार रहे थे, जबकि बेटा उनकी बातों पर पहली बार इतना गमगीन नहीं हुआ था। उसके लिए उसके अब्बू की बातें जौहर के पानी की तरह थी, सड़ी हुई और बदबूदार, जो उसे सर्द और जहनी ताफुन के अलावा कुछ नहीं देती थी। उसने फर्स्ट आने वाली लड़की से 8 नंबर कम लिए थे। वो पुरुमीद था कि अगले साल इन 8 नंबरों की सीढ़ी को 2-2 करके फलांग लेगा और अपनी साबिका पोजीशन को बहाल कर लेगा, मगर एक अजीब सी बात थी जो उसने इतनी शिद्दत से कभी महसूस नहीं की थी। फर्स्ट पोजीशन हासिल कर लेना कोई बहुत बड़ा मार का सर कर लेने के बराबर नहीं था। वो मैट्रिक में ये काम कर चुका था, मगर तब भी अब्बू ने उसे गले लगाकर मुबारकबाद नहीं दी थी। वो तब भी उससे उतना ही दूर थे जितना कि अब। उनका और उसका दरमियानी फासला आज भी बरकरार था। उसके अंदर खलबली सी मच गई थी। अब्बू फर्स्ट पोजीशन लेने पर भी खुश नहीं थे, अब्बू थर्ड पोजीशन लेने पर भी नाराज हैं। जब मैं अब्बू को खुश कर ही नहीं सकता तो किस लिए, क्यों? उसके अब्बू को उससे सिला चाहिए था और वो गिला कर रहा था। ए लड़के, क्या हर वक्त फारिग बैठे रहते हो, यहां आओ। मैं घर के दरवाजे के बाहर बैठा खुश टन मन बिखरे मैले मैले से रंग बिरंगी पत्तों को देख रहा था। جو میرے سامنے ہی درخت سے علیحدہ ہوئے تھے۔ ان میں اور مجھ میں بہت مماثلت تھی، اور فرق صرف ایک تھا۔ وہ پاؤں کے نیچے کچلے جاتے تھے تو چڑ مڑ ہو کر شور مچاتے تھے اور اپنے ہونے کا احساس دلاتے تھے، جبکہ میں نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ گرینی مسٹر ایرک اور کوہو، میں سب سے لا تعلق اور لاپرواہ ہو چکا تھا۔ میں نے سب کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ اے لڑکے، میں تم سے مخاطب ہوں۔ لکڑی کے جنگلے کے اس پار سے پھر کوئی پکار رہا تھا۔ میں نے کھڑے ہو کر دیکھا، وہ مسٹر ایمرسن تھے۔ میرا ان سے تعارف تھا، نہ کبھی ملاقات ہوئی تھی۔ کوہو نے مجھے ایک بار ان کے بارے میں بتاتے ہوئے محتاط رہنے کی ہدایت کی تھی کہ وہ کافی بدمزاج شخص ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ والے گھر میں رہتے تھے، اور میں نے انہیں کئی بار آتے جاتے اپنے گھر کے لان میں خود سے باتیں کرتے دیکھا تھا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ کچھ بدمزاج اور غصیلے قسم کے انسان ہیں۔ وہ اپنے گھر میں اپنی ہاؤس کیپر پر اتنی زور سے چلاتے تھے کہ ان کی آوازیں ہمارے گھر کے لان تک آتی تھیں۔ میں ڈیونچی کا آرٹ پیس نہیں ہوں، اتنے غور سے مت دیکھو مجھے، میں اس بات کا برا مناتا ہوں۔ ان کی آواز میں اور ان کے انداز میں مزاح کی جھلک تھی، نہ بے تکلفی کا کوئی عنصر۔ وہ سنجیدہ اور کسی قدر کرخت دکھائی دیتے تھے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی کسی معمول کی طرح سیڑھیاں اتر کر جنگلے تک اور پھر دروازہ کھول کر ان کے ساتھ چلنے لگا۔ میرے گھر آؤ، کچھ بات کرنی ہے۔ وہ 60 کے پیٹے میں لگتے تھے۔ ان کی چال میں چستی تھی اور ان کے ہاتھ میں لاٹھی بھی نہیں تھی، لیکن ان کی پشت تھوڑی خمیدہ تھی۔ ہم یہاں ہی کھڑے ہو کر بات کر لیتے ہیں۔ جب وہ اپنے گھر کے اندر قدم رکھنے لگے تو میں نے کہا تھا، اور میری جانب مڑے ان کی آنکھوں میں ناپسندیدگی تھی۔ مرد راستے میں کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، بالخصوص دو پڑھے لکھے سمجھدار اور وجیہ مرد۔ انہوں نے بنا مسکرائے کہا تھا، میں بھی نہیں مسکرایا تھا۔ ہم دونوں میں سے کسی ایک کی حصے مزاح یقیناً ناکارا اور قابل مرمت تھی۔ میں ان کے پیچھے ان کے گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ ان کا گھر کشادہ اور صاف ستھرا تھا۔ ہلکی سی حدت کے ساتھ فضا میں میٹھی سی خوشبو بھی محسوس ہوتی تھی۔ مجھے سب کچھ بھلا کر بھلا سا محسوس ہوا، تمام تر حسیات کو جیسے سکون ملا ہو۔ میں نے چند بے آواز لمبی سانسیں بھری۔ آپ تنہا رہتے ہیں؟ وہاں کوئی آہٹ سنائی دی تھی، نہ آواز، سو میں نے پہلا سوال یہی کیا تھا۔ وہ ہال سے ہو کر اوپر کی جانب جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں بھی ان کے پیچھے تھا۔ میں گناہگار ہوں نا فرشتہ، میں کیوں نہ ہوں تنہا؟ وہ مجھے جتا رہے تھے۔ مجھے ان کے اس جملے کے ابہام نے الجھا دیا۔ میں معافی چاہتا ہوں، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا تھا، اس لیے میں نے پوچھ لیا۔ میں نے وضاحت کی، سیڑھیاں ختم ہو چکی تھیں، اب ہم کوریڈور سے گزر رہے تھے۔ دیوار پر جا بجا چھوٹے بڑے فریم آویزاں تھے، ہر چیز میں بہت سلیقہ اور قرینہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں مسز ایمرسن کی نفاست و خوش ذوقی کو سراہا۔ کوئی نظر نہیں آیا تمہیں؟ کسے دیکھنا چاہ رہے ہو تم؟ میرے ساتھ کوئی نہیں رہتا، اکیلا ہوں میں، انہوں نے ڈپٹ کر کہا۔ میں نے چونک کر ان کی جانب دیکھا، لیکن چونکہ میری جانب ان کی پشت تھی سو میں ان کا چہرہ نہیں دیکھ پایا۔ وہ ایک دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ آپ اکیلے نہیں رہتے، آپ گناہگار ہیں نا فرشتہ، میں نے انہیں یاد دلایا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سامنے مسٹر ایمرسن نہیں بلکہ گرینڈ پا کھڑے ہوں۔ میں ان کے ہمراہ جس کمرے میں داخل ہوا تھا وہ دراصل ایک بڑی سی لائبریری تھی۔ چاروں دیواروں کے ساتھ چھت تک کتابیں ہی کتابیں تھیں۔ ایک جانب آرام چیئر تھی، جبکہ دوسری جانب سٹڈی ٹیبل تھی جس پر ایک کتاب اوندھی پڑی تھی۔ ایک الگ کارنر میں رائٹنگ ٹیبل بھی نظر آ رہی تھی۔ میں اکیلا رہتا ہوں مگر تنہا نہیں ہوں، دونوں باتوں میں فرق ہے، اور میرے پاس نہ تو اتنا دماغ ہے نہ وقت کہ میں اس فرق کو تم جیسے احمق کو سمجھا سکوں۔ ان کی آواز میں غصہ نہیں چھلکتا تھا، لیکن الفاظ وہ غسیلے ہی استعمال کرتے تھے۔ ये मेरी दुनिया है, इसे साफ करने के कितने पैसे लोगे? उन्होंने मेरे तासुरात की परवाह किए बिना पूछा था। अपनी दुनिया को गंदा करने के कितने पैसे खर्च किए थे आपने? मैं उनकी पहली बात पर गुस्से में था, इसलिए मैंने उन्हीं के अंदाज में पूछा था। उन्होंने मुड़कर बगैर मेरा चेहरा देखा और फिर दूसरी जाने मुड़े। तुम्हारा मतलब है कि जितने पैसे इसको गंदा करने में लगे हैं उतने ही पैसे लेकर तुम इसे साफ करोगे? वो एक रैक की जानिब बढ़ रहे थे। मुझे लगा वो अपनी मुस्कुराहट छुपा रहे हैं। मैं खामोश रहा। इस हिसाब से तुम्हें एक पैनी भी नहीं मिलेगी। वो अब किताब उठा रहे थे। एक पैनी चाहिए भी किसे? मैंने कहा। तो फिर? उनकी पुश्त मेरी जानिब और सारी तवज्जा किताब की तरफ थी, जिसे वो अपने ट्राउजर से रगड़कर नादीदा मिट्टी साफ कर रहे थे। क्या मतलब है तुम्हारा? किताब साफ करके उन्होंने रैक में रख दी और मेरी जानिब मुड़े। पहले आप काम बताइए। मैंने बिना सोचे समझे कहा। मुझे उनसे बातें करने में मजा आ रहा था। महीनों बाद शायद किसी से इतनी बातें की थी मैंने। इतने अहमक भी नहीं हो बरखुरदार जितना मैंने तुम्हें तस्वुर कर लिया था। वो गर्दन हिला रहे थे, शायद मुझे सराह रहे थे। मैं हंस दिया, एक खालिस बेरिया बेसाख्ता हंसी, बड़ी नेमत होती है। मैं आपकी इसी गलत फहमी को ही दूर करना चाह रहा था। मैंने दोनों हाथ ट्राउजर्स की जेबों में उड़स लिए। तुम कामयाब हो गए हो लड़के, आओ अब काम की बात करें। मुस्कुराहट उनकी थोड़ी तक आई और फिर गायब हो गई। तुम्हें ये सारी किताबें तरतीब के साथ रखनी है, बेहद एहतियात के साथ और बेहद एहतराम के साथ। इसमें कुछ किताबें मुकद्दस हैं, इसलिए उनका एहतराम करना है, और कुछ बहुत बोसीदा हो चुकी हैं, इसलिए उनकी एहतियात करनी है। और बाकी बच जाने वाली किताबें मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज हैं, इसलिए तुम पर उनका एहतराम भी लाजिम और एहतियात भी। बोलो, कर पाओगे? इतना ज़र्फ है तुम्हारे हाथों में? एहतियात और एहतराम हाथों के मोहताज नहीं है, ये दिल की पैदावार हैं और दिल ही उनका जिम्मेदार होता है। जी कर लूंगा, मैं एतमाद के साथ बोला था। फर्ज कर लिया तुम अच्छी बातें कर सकते हो, चलो ये भी फर्ज कर लिया कि तुम जहीन हो। बराए मेहरबानी ये भी बता दो, क्या चार्ज करोगे तुम इस सर्विस के लिए? वो जो कह रहे थे उनका चेहरा उसकी नफी कर रहा था। मैंने फकत सर हिलाया, जैसे बड़ों की बात सुनकर ताजीमन हिलाते हैं। मेरी हाउस कीपर हफ्ते में 3 दिन आती है, अच्छी औरत है, काम काज की सुथरी है, मगर एक मसला है, जाहिल है। किताब से क्या सुलूक करना है इस बात से बिल्कुल बेखबर है। वो चलते चलते अपनी आराम चेयर पर बैठ गए और मुझे भी बैठने का इशारा किया। वहां बैठने के लिए कोई दूसरी चीज नजर नहीं आ रही थी। मैंने उनकी नजरों की सिम देखा, वहां राइटिंग टेबल के साथ एक चेयर थी, मैं उसे उठाकर ले आया। इस बात से मैं भी बेखबर हूं, क्या सुलूक करना चाहिए किताब के साथ? मैंने बैठते हुए पूछा था। अरे बरखुरदार, इतना दिमाग मत खाओ मेरा, मुझे अपने फैसले पर पछताने के लिए मजबूर भी मत करो। मैं तुम्हें देखकर ही समझ गया था कि तुम जो नजर आते हो दरअसल वो हो नहीं। सारा दिन बुद्धा की तरह सीढ़ियों पर आसन जमाए बैठे रहते हो, अभी तक कोई ज्ञान हासिल नहीं हुआ। अरे तुम्हें भी मुझे ये समझाना पड़ेगा कि किताब के साथ क्या रवैया रखना है। तो मिसेस बर्गंडी ही ठीक है, कम अज कम वो खामोश तो रहेंगी ना? वो चिढ़ कर बोल रहे थे। मैं चुपचाप उनकी बात सुनता रहा। वो कुछ ज्यादा ही जूद रंज किस्म की शख्सियत के मालिक थे। मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहता था। बहुत दिन बाद मुझे ग्रैंड पा जैसा कोई इंसान मिला था। बहुत दिन बाद मेरा दिल किसी को दोस्त बनाने के लिए हुमक रहा था। मुझे इस काम के लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं बिला मुआवजा कर दूंगा, मैंने उजलत में कहा था। मुबादा वो मुझे चले जाने के लिए ही ना कह दें। मेरे खुदा, उन्होंने अपना सर पकड़ लिया और फिर लम्हा भर का तवक्कुफ करके बोले, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में गलत अंदाजा लगाया। तुम जाओ यहां से, میرا دماغ اور وقت خراب کرنے کا بے حد شکریہ۔ وہ انتہائی غصے سے بولے تھے۔ پہلی دفعہ مجھے ان کا انداز برا لگا، مگر مجھے خوف بھی آیا۔ میں ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے معاف کر دیجئے جناب، میں دراصل میں پہلی بار مجھے لفظوں کے انتخاب میں مشکل ہوئی۔ محنت کی قیمت جھجک کر وصول کرنے والے ہمیشہ ناکام رہتے ہیں احمق لڑکے۔ قدرت نے جو تحائف تمہیں دے رکھے ہیں ان کی قدر پہچاننے میں سستی کا مظاہرہ مت کرو۔ وہ جلد ہی نرم پڑ گئے تھے۔ میں خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا۔ میں تمہیں 5 پاؤنڈز فی گھنٹہ کے حساب سے دے سکتا ہوں۔ ہفتے میں 3 دن جھاڑ پونچھ کرنی ہوگی، ان کی ترتیب درست کرنی ہوگی، اگر کسی کتاب کے اوراق کو مرمت کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی کرنی ہوگی۔ بے ایمانی اور چوری ناقابل معافی ہوں گے، منظور ہے؟ آپ برا نہ منائیے گا جناب، لیکن یہ تجارت تو نہیں ہے کہ لین دین صرف رقم سے مشروط ہو، میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ انہوں نے مجھے گھورا اور پھر گردن ہلائی اور مجھے مزید بولنے کا اشارہ کیا۔ مجھے 5 پاؤنڈز نہیں چاہیے، بھی جو چاہیے وہ بتاؤ۔ انہوں نے مجھے اجازت دی۔ مجھے جھجک سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، میری کتابیں مجھے اپنی محبوبہ کی طرح عزیز ہیں، یہ میں کسی کو نہیں دیا کرتا۔ تم یہاں بیٹھ کر جو چاہے لے لو، لیکن میں اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ تم انہیں یہاں سے نکال کر کہیں اور لے جاؤ۔ ان کا لہجہ قطعی تھا۔ مجھے کتابیں نہیں چاہیے، میں یہیں بیٹھ کر پڑھ لیا کروں گا، دوسرا جملہ میں نے اجلت میں بولا، مبادہ اسے وہ کتاب کی شان میں گستاخی ہی نہ سمجھ لیں۔ اب بک بھی دھو، تمہارا مطالبہ کیا ہے؟ وہ اکتا گئے تھے۔ آپ مجھ سے میرے اس کام کے عوض تھوڑی باتیں کر لیا کریں گے؟ ہفتے میں 1 دفعہ، 1 گھنٹہ، پورا 1 گھنٹہ، میں نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ انہوں نے آنکھیں پھیلا کر مجھے دیکھا اور پھر ناگواری سے گھورا اور آخر میں ناک سکوڑ کر لمبی سانس بھری۔ مانگ لینا میری سب سے قیمتی چیز، میرا وقت۔ اتنی سی عمر میں ڈیلنگ ایسی ہے، بڑے ہو کر اچھے بزنس مین بنو گے، کیا یاد کرو گے تم بھی، منظور ہے؟ وہ ذرا سا مسکرائے تھے اور میں بہت زیادہ۔